Szép jó estét kívánunk mindenkinek! Ez a CubeCast 136. alkalommal. Hello! Oh yeah! 136. Most néztem, van egy csámó, aki... kész sztorim is jutott eszembe erről. Elmeséltem mind a kettőt? Persze. Azonnal hijackelem a podcastedet? Jó, nyugodtan. Szóval van egy videós csávó, aki ilyen Minecraftos sorozatot csinál, és van egy Minecraftos sorozat, ami az 519. résznél tart. Ilyen átkozott régóta csinálja, illetve most volt a héten, képzeld, egy másik Minecraftos, az egy streamer gyerek egyébként, akinek 5 évet tartott egy hardcore Let's Play sorozata. Ugye a hardcore az úgy néz ki, hogy ha meghalsz, akkor az megszűnik az a map. Igen, az ott nem elérhető, nem tudsz visszalogolni. Tehát, hogy akkor azzal vége van. 5 éve játszik azon a mapen. És ráadásul ilyen szuper idióta módon halt meg. Tudod, tehát nem az van, mert a Minecraftban olyan nincs, hogy nem tudom, így összefognak ellened így a szuper gonoszok, és akkor a világ legerősebb, mit tudom én, milyen rád lépett, vagy bármi ilyesmi, hanem valahogy lángolt, ütötte egy baby zombi, ami ilyen kis pici, és nagyon gyors, és nagyon idegesítő, egyébként nagyon-nagyon veszélyes, meg közben egy creeper, tehát hogy ilyen teljesen átlagos halála volt, amiből 10-et összeszedek egy stream alatt. És így tudod, ilyen, oh god. Hát én emlékszem, amikor a Don't Starba volt egy ilyen nagyon-nagyon hosszú sessionöm, ami nekem hosszú volt, ma már valószínűleg körberöhögnének miatta, de valami 250 nap körül járt a karakterem, és akkor abba haltam bele. Hát az úgy, ez egy picit szívenütött. Picit szívelütött. De most már ilyen, mit tudom, ilyen 3000 napos karakterek mászkálnak mindenfele, szóval ahhoz képest az a 250 nap az így simaliba. De azt veszük, hogy egy nap kb. Olyan 5-6 perc, tehát így real time, azért az nem kevés óra. Az nagyon-nagyon kevés. Most ilyen Minecraftban ez így máshogy mérjük meg ilyenek, de hogy hát azért ott én már a saját hardcore sorozatomnak a végén is ilyen idegbajt kaptam, mondjuk ott bevallom őszintén hamarabb, tehát hogy ott éppen, tehát hogy azután a hardcore sorozat után, amikor az véget ért, most azt keresem egyébként, hogy ez hány részes volt, amikor az a hardcore sorozat véget ért, akkor utána tartottam azt hiszem egy 2 év szünetet a Minecraft-tól. Tehát egy ilyen egészséges 2 év szünetet tartottam. Ja, de a hardcore az ettől hardcore, tehát hogy aki bevállalja, akkor az ezzel számol. Csak az a gond, amikor valaki 86 rész. Beletol már elég tetemes időt, és akkor ugye ezzel párhuzamosan nő a kockázati faktor, és az izgalom faktor is. Úgyhogy ja, azért a hardcore-nak megvan a maga varázsa. 80, ebből kim van 80, és ez ilyen 20-25 perces részek. Tehát, hogy ez nem egy annyira nagyon-nagyon hosszú sorozat. Ja, meg a Don't Starve. Neked a Don't Starve mennyire van meg? Hát játszottam vele, de nem, tehát hogy nem voltam benne soha ügyes, tudod, ilyen egy-két napnál többet soha nem játszottam. De tudod, hogy elindulsz, hogy fák, vadon, mindenféle kreatúra, elkezdesz építkezni, kis tábortűz, stb. De most az ilyen több ezer napos mentések, az úgy néz ki, hogy így be van építve az egész, ilyen kis úthálózat megy, az út mellett így végig egy ilyen kőkerítés, és a kőkerítésnek majdnem minden celláján valami kis lámpa van, vagy ilyen aranydarabkákkal van kirakva az út széle, és akkor ilyen mentések vannak, és akkor így nézed, hogy úristen, ez az ember nem élt az elmúlt másfél évben. Vagy nem tudni, mit csinált. Mi most Mátéval indítottunk, Mátéval meg a barátnével csináltunk egy közös Don't Starve-ot, egy ilyen egy alkalmas, tudod, ilyen neki megyünk, játszunk, aztán volt ilyen terv, hogy később még talán játszanánk tovább vele, de oda mentem a húszszárítókhoz, amiből volt egy pár, és véletlenül felgyújtottam őket. Mert hogy egyet felgyújtottam véletlenül, de tényleg, tehát hogy valahogy rá lehet úgy kattintani, hogy fel tud gyújtani, nem is, egyébként most sem tudom felidézni, tehát lehet, hogy következőre is bele fog szaladni, mert nem emlékszem, hogy működött, de hogy az volt olyan, hogy így egyet felgyújtottam, és aztán tovább terjedt a tűz a másodikra, és aztán tovább terjedt a tűz a harmadikra, és aztán a negyedikre is ilyen srácok! Baj van! Lehet, hogy elrontottam, de hogy azt hiszem felgyulladt. Egyébként bevallom őszintén, ha rákérdez valaki, hogy hány epizódos volt a hardcore sorozatom, én szemrebbenés nélkül rámondtam volna, hogy 30. Ezer. Tehát egyáltalán nem az, hogy ilyen 80 részes vagy ilyenek. Jó, még töredékesem a Let's Play-nek a hossza, de hogy akkor is. Na, a Let's Play az ugye elég sokkoló nálam, az ilyen 170 rész, és részenként 2-3 óra. Tehát az az, ami ilyen... Hardcore. Az igen, hát ez nem hardcore volt egyébként. Gondolkoztam rajta, hogy kéne kezdeni egy hardcore sorozatot, de köszönöm, nem. Én a Subnautikából kezdtem el mostanság, és tök jól állok, utána amikor rájöttem, hogy igazából senki sem nézi már úgy, vagy valami van, akkor most így abba maradt a lelkesedésem. De van egy hardcore mentésem, amivel egész jól állok, még mindig. Na, az tök jó. Abba is így gondolom, meghalsz, aztán vége. Aha, abba az a poén. És hát Subnautika, tehát ott azért meg lehet halni. Vannak dolgok, amik megölnek. Abszolút, igen. Most igen. Így jönnek az update-ek ugye a Below Zero-hoz. Oda is bekerült most egy fincsi új leviatán, ami nem csak gyors, de így one-shot-ol, ha elkap búvárruhában. Tehát, és így a semmiből jön elő. Tehát így nem is hallod úgy, mint a Reaper leviatánt, hogy itt a távolba kúrjongat, vagy legalábbis még nem hallod, hanem csak úgy előtűnik a semmiből, és egyszer csak így a pofádba tapad, és így kész. És ezzel mit lehet csinálni? Vagy hát tudod, hogy merre van, és arra nem úszol. Tehát, hogy így... Egyébként képzeld, egyszer majdnem meghaltam, azt hiszem, az csak majdnem volt, de egyszer majdnem meghaltam a hardcore sorozatomban abban, hogy egy ló hátán utaztam, aki leszívott az örvény, vagy valami ilyesmi. És ilyen, tudom, amikor így állsz, hogy ne már, egyébként nagyon sokszor megöltek majdnem állatok AI-ja. Tehát, hogy az nagyon-nagyon veszélyes volt. Most meg kellene nézni egyébként, most érkezett egy új update a Minecrafthoz, és ugye állítólag tökre átdolgozták a falusiakat, és a falusiakkal kapcsolatos mechanikákat, és tökre meg kéne néznem, de még nem jutottam el oda. Egyébként a hardcore-nak, meg az ilyen hardcore survivoroknak mindig az a magic-je, hogy sose vállald túl magad. Mert mindig jön az a nagy kockázat, nagy utalom, csak aztán ott lehet bebukni nagyon könnyedén, vagy amikor könnyelműsködik az ember már egy idő után, hogy az a kis mob biztos nem öl meg, aztán mégis. Egyébként nekem ez a problémám ezzel, főleg a Minecraft hardcore-ral igazából az igazi problémám, hogy amúgy a Minecraft hardcore-t megcsinálni akár mekkora jelölt időszakra, az nem egy nagy cucc. Ugyanis a Minecraftban nincs rengeteg igényed, amit ki kell elégíteni. Tehát, hogy nem vagyok benne 100%-ig biztos, de szerintem, ha egy helyben állsz, akkor nem éhesedsz sehogy. Tehát, hogy akkor egyáltalán nem éhesedsz. Lehetséges, hogy a hardcore-ban igen, de hogy mondjuk... elnézést. Félreértem a saját nyálam. abba belehalni, mennyire vicces lenne. Na, szóval, hogy nagyjából egy olyan 3-4 perc alatt tudsz összerakni egy teljesen biztonságos kis bunkert a föld alatt, ahol konkrétan termelsz magadnak kaját, és ennyi. És értetted, hogy onnantól kezdve hardcore az a hardcore, hogy megpróbálsz dolgokat csinálni, de nem akarsz dolgokat csinálni, akkor örökké tart. Na, az a nyál, az nagyon félrement. Nem tudom, igen. Na, itt a hardcore stream lesz, ha itt közben te megfulladsz. Igen, ez egy speciális fajta hardcore content egyébként. Na, szóval, hogy ugye, hogy alapvetően az, hogy te túlélj a Minecraftban, az tök gyorsan megcsinálható. Tehát, hogy nincs... De egyébként tényleg nincsenek semmi komoly ilyen, nem tudom, ilyen igénye a karakternek. Tehát, hogy nem kell, tehát mondom, onnantól kezdve, hogy van egy pár ilyen patches, mit tudom én, egy 10x10-es búzameződ, onnantól kezdve már teljesen mindegy. És onnantól már megvan minden. És így azon gondolkodom, hogy így Survivor játékokban melyik az, ami úgy igazán durva lehet így hardcore módba tolni? Mert az, tehát ahol tényleg így tétje is van a dolognak. mint úgy tétje, hogy nem ilyen egyszerű a mechanika, mint a Minecraftban, hogy most beállsz valahol. Most a Space Engineers, de szerintem a Space Engineers nem lenne vészes egyébként hardcore-ban, mert az is olyan, hogy van egy pontja a játéknak, és onnantól kezdve mindegy. Tehát, hogy már én úgy értem, hogy eléred azt az adott szintet, akkor az onnantól kezdve igazán mindegy. A Rust az önmagában egy csalás. A Rust az bárhogy játszott hardcore, mert ha egyszer halsz, igen, vagy berédelnek, akkor az olyan, mint hogyha kezdtenél egy új mentést, majdnem. Na jó, nem 100%-ig, mert azért a betanult ilyen tervrajzok megmaradnak, azt hiszem, de igen, tehát ott az elég kegyetlenül. Seven Days to Die-t mondják, de ugye én a Seven Days to Die-t azt nem... Én nem játszottam vele csak egyszer. Megvettem, játszottam vele egyszer, és azóta soha nem mentem vissza. A Don't Starve, nyilván a Don't Starve, az teljesen egyértelmű. Forest. Hát a Forest az... Hát ez mondjuk igen egyébként, a Forest is működhet. Forest hát, is működhet, igen. Vagy minden olyan játék, ahol permanens halál van. Nem, mármint, hogy minden... Nem, szerintem inkább minden olyan játék, ahol könnyű meghalni. Tehát szerintem azok lennének azok, amik nagyon-nagyon durvák lennének hardcore-ban, ahol nehéz, majd ahol könnyű meghalni. Igen, ha könnyű meghalni, akkor ugye, és ez fenn is áll, tehát hogy nincs az, hogy mondjuk könnyű meghalni eleinte, és aztán hamar elérsz valamit, amitől kezdve viszont lehetetlen meghalni mondjuk. Ja. Mondjuk ez igaz. De most tehát, valószínűleg ezek lennének nehezek hardcore, mert akkor ugye minden, amit építesz, az gyakorlatilag kockáztatod azonnal. Ja, hogyha most csak a survivor játékokra fókuszálunk, akkor igen. De egyébként nagyon sok olyan játék van, ami nem survivor fókuszú, de ugyanúgy permanens halál van benne, és ettől meg kifejezetten jók. Tehát mit tudom, hogy van egy karaktered, mint az XCOM-ba, amit így fejlesztgetsz, nevelgetsz, meg minden, és így egy ágyba alszol vele a végén már, meg róla nevezed el a gyerekeidet, és akkor utána az a karakter meghal, és nincs többé. Ugye, This War of Mine is. This War of Mine. Vagy vagy a XCOM, vagy a Faster Than Light, ott is, hogyha így bukod a hajót, akkor az így... Annyira érdekes. Szeretném, hogy a Faster Than Light kijöjjön Androidra, és nem jön. Mert hogy van egy ilyen Faster Than Light után szabadon játék, ami van Androidra, de ez nem jó. És a Faster Than Light meg kint van iOS-re. Tehát, hogy arra megcsinálták. Csak hogy mennyire jó lenne, ha kint lenne Androidra is. Annyira élvezném. Én nagyon későn ültem fel a Faster Than Light vonatra, mint egyébként ezt gyakorlatilag majdnem az összes játékkal megcsináltam a Minecrafton kívül. Hogy általában akkor kezdtem el játszani egy-egy játékkal, amikor már a kutyát nem érdekeltem, mert már mindenki játszott vele előtte évekig. De egyetől függetlenül a Faster Than Light-ban talán végül lehetséges, hogy még stream se volt. Nem vagyok ebben 100%-ig biztos, de lehetséges, hogy abból még stream se volt végeredményében. Mert hogy annyira későn ültem föl. Viszont nagyon élveztem, és egy jó pár napomnak a produktivitását megütötte, de még nagyon-nagyon régen. Azt még tudom, hogy azt otthon toltam, mert hogy anyuméknál otthon, tehát még az elköltözés előtt. Ja, vagy Diablo hardcore karakter. A Diablo-ban van hardcore? Hajjaj, de még mennyire van hardcore? Azokon lehet a legjobbakat sírni, amikor így egy ilyen kis mobből meg a végén véletlenül. Hát, vagy az izében a Dark Souls-ban a no-hit végigjátszások. Ja, igen. Volt valami csávó, valami streamer arc, aki az összes Dark Souls-on ment végig, úgyhogy nem üthették meg, vagy valami ilyesmi, és azt hiszem a legutolsó, tehát azt hiszem a legutolsó Dark Souls-ban valami extra elemit meg akart ölni, ami meg nincs is benne a sztoriban, tehát nem kellett volna feltétlenül, csak egy ilyen extra boss, és talán az pofozta le. És ott valószínűleg nem volt szuper nyugodt. Ja, de most gondold bele, amikor ezt így begyakorolja, hogy így megcsinálja a Dark Souls 1-et végig, ütés nélkül, és akkor mondjuk a kettes közepén így véletlenül megüti egy mob, és akkor így hát jó, try again, és akkor így újra neki jár. Try again, igen. Na, én ahhoz nem vagyok elég jó. Mi szabad ideje lehet az ilyen embernek? Tehát, hogy így, oh. Hát streamer, tehát azért várja a streamereknek ez a munkájuk, tehát hogy ő nekik azért máshogy méri a szabad idejét, amikor Alapvetően így is úgy streamelni kell. Na, de legalább van mit. Na, viszont Dark Souls 1-2-3, Demon Souls, és a Bloodborne No Hit Run egy húzamban. Egy húzamban? És hogy állítólag most csinálta meg a csávó. És glitchelés nélkül, mármint hogy így átglitchel falakon, meg nem tudom, ilyesmi nélkül? Halvány elképzelésem sincs. Mert az ilyen speedrunok az így hírhetten úgy megy, hogy találnak ilyen pontokat, ahol jó, hát a speedrunok azok metten. Igen, persze, azok igen, azok úgy mennek. Tehát ugye a speedrunoknál ez egy viszonylag fontos rész, azt viszont elég durva nézni, amikor valaki speedrunban így végigpörgeti a dolgokat. Hú, én néztem, és akkor így sírtam, amikor így azon a bosszon, amin én órákat vájpoltam, így a csávó így fél perc alatt végigment. Dark Souls-ról néha nézek ilyen videókat, vagy találkozok Nine-Gag-en meg ilyeneken, tudod, amikor így jön valami boss, hogy lehet, hogy nem Dark Souls, de tudod, valami ilyen jellegű játék, jön valami boss így felé, és akkor egy adott helyre áll, meglendíti a kardját a boss, ő kidodzsolja, és aztán a boss letántorog a végtelen mélységbe. És így, hát, oké. Oké. Team Fortress nyomom még mindig hardcore-ban? Team Fortress? Ott mi lehet a hardcore? Ilyen one shot, one hit, vagy? Sose játszottam abban a játékkal. Na mindegy. Szóval, mi a mai témánk? Hát figyelj, van itt nekünk egy ilyen legacy topic, a Stadia-val kapcsolatban, tehát hogy így a Google bejelentette még hónapokkal, vagy most már másfél hónapja kb., hogy lesz neki egy ilyen Stadia projektje, amiről akkor úgy gondoltam, hogy beszélhetnénk, aztán úgy igazániból elfelejtettük legutóbbi két alkalommal, és azóta meg eltelt megint pár hét. És jelenleg, egyébként röviden összefoglalhatjuk, ugye ez egy játék streaming szolgáltatás lenne, ami azt jelenti, hogy nem nálatok fut a játék, hanem máshol, és ezt már nagyon sok helyen csinálták, vagy nagyon sokan próbálkoztak vele, eddig nem sikerült senkinek, ugyanis nem elég, hogy meg kell tudni hozzá teremteni az infrastruktúrát, de meg kell hozzá tudni teremteni egy adott játék felhozatalt is, hogy legyen értelme az egésznek, és jelenleg ebben az esetben egyébként arról ment így a beszélgetés eleinte, hogy hát ki, hanem a Google fogja tudni, hogy megteremteni hozzá a szerver struktúrát, meg kiadtak egy speciális kontrollert, ami nem a géppel kommunikál, hanem közvetlenül a szerverrel, tehát egy wifi-s kontrollert, és akkor az elméletek tud rövidíteni. Tehát, hogy jelenleg itt tartunk, de hogy nem mondott semmit a Google azzal kapcsolatban, hogy az övék miért lesz jó, vagy hogy fog működni. Indítottak saját fejlesztő stúdiót, ilyenek. Viszont ami azóta, amit én olvastam cikket, azt írta, hogy elképesztő a latency. Uh-huh. Tehát, hogy engedtek újságírókat kipróbálni, és mondtak, hogy szinte játszhatatlan. Hát egyelőre még továbbra is ez a késés az, ami a legnagyobb kerékkötője ezeknek az online játékoknak, amiket ugye így streamelni lehet, és hát nem futnak a gépeden. Igen, az a legnagyobb probléma, illetve nem feltétlenül az a legnagyobb probléma, mert az meg adott területeken egészen jól megoldható. Az egyik legnagyobb problémája ezeknek a rendszereknek az a bővíthetőség, tehát az, hogy ugye mekkora kapacitás kell gyakorlatilag egy játékosra, és mi van akkor, ha rászakad sok. Tehát, hogy például az online, meg az ilyenek, azok nem terhelt időszakban bizonyos játékokkal egész játszhatók voltak, tudod, ilyen, nem tudom, Lego Batmanekkel, meg ilyenekkel egészen, tehát ilyen full casual játékokkal egész játszhatók voltak. Hány is szóval felkapcsolni? Szóval, hogy azért hunyorgok megállás nélkül. Szóval, hogy egész játszhatóak voltak. Ha már ilyen Dirt Rally, vagy ilyesmit én online-on dörtöztem, az teljesen játszhatatlan volt. Mondjuk azelőtt ittunk is, szóval nagyon sokat, de amúgy teljesen játszhatatlan is volt. És ez az, amit nem tudunk egyelőre, és ez a helyzet, hogy a Google is hallgat ezekről a dolgokról. Tehát, hogy így mondta, hogy lesz ez, volt így nagy csinnadratta, mindenféle videó, amiben elmondtak mindent, amit már tudunk ezekről a játék streamelős rendszerekről. Tudjuk, hogy miért jó. Tudjuk, hogy miért lenne jó. Tudjuk, hogy mik az előnyei. Ezeket mind-mind tudjuk. Amit nem tudunk, az az, hogy hogy a rágva csináljátok meg. És erről nem beszélt a Google. Beszéltek viszont olyanról, hogy 4K, meg mit tudom én, meg egy kattintás a YouTube-ról, és ha nézel valakinek egy gameplay videóját, ja, azonnal akkor... megveted a játékot, ami hát is ért, meg... hogy miért lenne, mert hogy csak nem egy, küldesz egy ilyen snapshot linket a játékodról, amit épp streamelsz, és akkor ott abba a pillanatba arra a mentett pontra be tud csatlakozni valaki, függetlenül attól, hogy játszott-e már egy bármennyit a játékkal, vagy sem. Tehát, hogy így kisnapshotol minden egyes pillanatot gyakorlatilag a szerver. És ez igen. tök brutális. Hát ez, igen, ezek, na, szóval ezek mind szuper érdekes dolgok, azonban egyelőre nincsen semmi bizonyíték arra, hogy ezt még meg tudják csinálni. És hogy azóta némán hallgatnak egyébként. Hát meg most mi így Magyarországon elég jó helyzetben vagyunk így internetügyileg, de mondjuk Amerikában, ami ugye az első számú piaca lenne ennek az egész szolgáltatásnak, fogalmazunk úgy, hogy hektikus az internet elérés, tehát, hogy vannak államok, vagy államokon belül mondjuk települések, ahol pöpec az internet, ugyanakkor meg lehet, hogy a szomszédos városkában meg betárcsázós net van még mindig, tehát, hogy igen. Nagyon-nagyon változó. És ezért már nem tudom, az elmúlt másfél évtizedben panaszkodnak az amerikaiak, hogy így mi ez. Egyébként alapvetően szerintem van elég, tehát eléggé el van terjedve már a világon a megfelelően erős hálózat ahhoz, hogy így el tudjon terjedni egy ilyen szolgáltatás, és hogy már ne azon kelljen aggódni, hogy nincs elég játékos, hanem azon kelljen aggódni, hogy túl sok van, és hogy a szerver kapacitást illetően nem biztos, hogy meg tudják csinálni. Szóval, hogy ez már így, szerintem ez már van elegendő, most akkor is, ha nem mindenhol lehet használni. Tehát oké, nem lehet mindenhol használni a szolgáltatást. Ez tény és való, ez előfordul, vannak szolgáltatások, amiket nem lehet. Ja, amúgy meg, ha ez bármikor elindul, tehát csak a tapasztalat, hogy általában Magyarország a legtöbb ilyen online feature-ből vagy komplett kimarad, vagy pedig ilyen 2-3 év késéssel. Most már azért elég, tehát most már azért ez gyorsul. Tehát van olyan, ami 2-3 év késéssel jött be, talán az official Netflix. De hogy például, ami általában ennyit késett a többi dologhoz képest, az nem is jelent meg soha végül. Mert hogy alapvetően a jogrendszerünk nem nagyon jó. Hát igen, meg úgy egyéb dolgok. Azt tudom, hogy az talán a Nintendo Wii-nél, vagy a Wii U-nál voltak olyan feature-ök, amik idehaza nem is működtek úgy kompletten. És akkor így rá megvetted a ketyerét, így rámentél, és akkor így jött így, hát ott élsz barátom, ahol ez így nem fog működni, és akkor így, aww. Erről gondolom tájékoztattak előre. Mit tudom, én sose volt Wii-m. De hogy tudom, hogy volt olyan funkció, ami nem működik itt Magyarországon. Sose működött, és valószínűleg most sem működik. De hogy... Valószínűleg. Jó, meg mondjuk... Érted, tehát ha sokáig nem működött, akkor már a Wii-unk már nem is fog. Na mindegy, szóval ezek technológiailag kódolás maga, tehát az, hogy hogyan kódolja, de kódolja az adást, hogyan próbálják a latency-t letolni, ezek mind nagyon-nagyon komoly kérdések. És nem is, tehát még nincsenek a kezünkben a válaszok. Tehát, hogy ezt most így jól bedobta a Google, mondott pár izgalmas dolgot közben, értjük, hogy akkor most már a játékpiacon is szeretne megjelenni, értjük, hogy fejlesztenek hozzá hardvert, ami az ő szerverparkjaikban jól el lesz, ezeket mind, de hogy egyenlőre még nem lehet erről szerintem whatsoever semmit. Azért nem is nagyon foglalkozik arra senki, mert hogy... Hát, mert hogy tényleg nem lehet róla semmit mondani jelenleg, ennél többet. Ezzel kapcsolatban egy érdekes felvetés még. Múlt héten ez egyik youtuber, úgy hívják, hogy Accursed Farms, csinált egy ilyen nagyon érdekes videót avval kapcsolatban, hogy ez a Games as a Service, ez egy mekkora átverés valójában, és akkor ott így nagyon jól összeszedte, de ilyen jogi paragrafusokkal, bírósági ítéletekkel, meg nagyon sok minden egyébben megtámasztva, hogy ez a Games as a Service, mint koncepció önmagában jelenlegi formájában abszolút nem felhasználó barát, és inkább csak a felhasználót megkárosítja, arról nem is beszélve, hogy a játékokkal és a játékiparral mit művel. Most ez egy több mint egy órás videó, Szerintem belinkelem, hogyha valakit érdekel, Igen, akkor ez így egy elég, ez egy megnézheti. elég izgalmas dolog egyébként, mert alapvetően én most jelenleg, amire azonnal gondoltam, hogy igen, jelen formájában a játék, ez a service, ez egy hülyeség, mert nem azt csinálják a fejlesztők, hanem kihagynak dolgokat a megjelenő játékból, és akkor majd egyszer talán jó lesz. De hogy ez így nem oké, okay, de hogy ettől függetlenül ugye az volt nekem az az érzésem ezzel kapcsolatban, hogy lehet csinálni jól a játék, ez a service koncepció, csak jelenleg a túlnyomó többségük nem csinálja jól, viszont hogyha ez ilyen jogilag belemegy, meg ilyenek, akkor az azért elég izgalmas lehet. Na, a leírásba beteszem a linkjét. Na, de hogy a gondolatmenete, majd ki fogunk lukadni utána vissza a stádiához. Tehát, hogy a gondolatmenete akörül indult, hogy van angolul ez a fogalom, hogy goods, meg service. Tehát, hogy veszel mondjuk egy kenyérpirítót, az egyetemen goods, mert így megveszed, ott van tied. És a service pedig mondjuk, hogy elmész hajat vágatni, tehát hogy igen, egy szolgáltatást veszel igénybe. És akkor van ez, hogy games as a service, na ez meg egy ilyen totál összemosása így a mindennek, és azért érdekes ez a dolog, mert a videójátékokról, főleg most már így az online letölthető videójátékokról, és így az elmúlt években is így hozta sorra a példákat, hogy nagyon sok bíróság kimondta, hogy az nem service, hanem goods. Magyarán szólva, neked olyan jogaid vannak a játékkal kapcsolatban, mintha azt fizikai kópiaként megvetted volna. Tehát teljes jogod van neked azt a játékot a saját gépeden úgy használni, ahogy az neked tetszik. Nyugodtan jogod van biztonsági mentést készíteni róla, jogod van, mit tudom én, a gépeden szarrá modolni, ha úgy tetszik, meg még nagyon sok mindent így felhoztak, és gyakorlatilag az a lényeg, hogy ugye ez arra van kihegyezve, hogy ezek a games as a service, tehát hogy ezek a videójáték szolgáltatás, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt szépen lefordítani magyarra, de ezeknek egy közös koncepciója, hogy mind online. És ezt a jelenleg ilyen formátumot alkalmazó játékok készítői úgy próbálják alkalmazni, hogy őnekik maximális kontrolljuk legyen a játék fölött, amivel még nincs feltétlenül baj. A probléma ott kezdődik, hogy mi van ezekkel a játékokkal, ha mondjuk megszűnnek, vagy bedől a játék, vagy bármi. Aha. Te megvásároltad a játékot, a Games Így as van. Service, és mondjuk nem havi előfizetéses, tehát ott nagyon fontos különbségtételt tett mondjuk a Warcraft esetén, ami egy havi előfizetéses modellben működik, tehát hogy nem de havi ott is meg kellett venni alapvetően a játékot. Ott is meg kellett venni a játékot, az is igaz, és ezért ilyen nagyon szürke zóna, meg nagyon érdekes jogi kérdést vett fel ez az egész, de hogy mi van abban, megvetted a játékot, mondjuk egy Anthem-et, ami tényleg games as a service, ever reklámozták, online kell játszani, online kell lenned, nem is tudom, hogy annak van-e offline játékmódja. Mi van, ha az Anthem bedől? Amire mondjuk mostanság egészen jó esélyek vannak. Ha valamire van esély az Anthem, mert a kutya nem foglalkozik, igen. Igen, tehát, hogy avval nem érdemes akkor így tartós tejet venni, hogyha valaki Anthem-mel akar játszani. Megélni. Tehát, igen. Mi van ebben az esetben? Mert ugye akkor ott nem fog tudni játszani vele, mert nem lesz kivel játszon, és hogyha a szervereket lelövik, amire szintén jó esély van, akkor meg nem lesz hol játszon, ergo nem lesz meg az a dolog, amiért fizetett. És mivel a bíróság meg nagyon sok helyen kimondták, hogy ez a game, a videójáték az egy produktum, amihez megvásárlása után neked teljes jogod megvan, hogy legyen belőle neked egy saját használható kópiád, ez használhatatlanná válik. Ergo, téged már a kezdetektől fogva átvertek. Érted? És akkor így most mi van? És akkor arra is kitért, hogy miből állna ezeknek a cégeknek gondoskodni arról, hogy egy ilyen esetben, hogyha valamilyen okból kifolyólag, mondjuk már Nem állt még le az Anthem, csak nem érdekel senkit, de hogy az Anthem még fut, meg még futnak a szerverek, nyilvánvalóan nem lőtték le, nincs is semmi hír, lehet, hogy csinálják az update-et, csak mi mondjuk azt, hogy annak ott kaput gegangen. Bocsi, mondjad csak, jött egy ilyen komment, ezt ne érítsék ezt félre. Igen, tehát az Anthem még megy. Tehát, ha mondjuk bármilyen okból kifolyólag leáll egy ilyen Games as a Service, mit tudom én, már 15 éve megy, és most már tényleg kifutott, vagy pedig mondjuk 2 hónapja megy, és a kutya sem játszik vele, tehát bármilyen esetben, vagy mit tudom én, leég az egész szerverpark, akkor van-e olyan terv arra vonatkozólag, hogy a játékosoknak úgymond megmaradjon valamilyen formában a játék saját használatra, vagy ilyen freeware verzióba, vagy akármi. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki úgy dönt, hogy ő akkor is üzemeltet a neten egy szervert, akkor fent tudja tartani a játékot, és akkor arra becsatlakoznak, és nem kérhet pénzt érte. És akkor az jött ki, hogy igazándiból egy olyan 1 óra kötőjel 2 napos munka befektetéssel bármelyik játékhoz szinte meg lehetne oldani ezt a fajta igen végkimenetelt. Csak hogy az a tapasztalat, hogy ezt nem nagyon csinálják meg. És ez így hódgáz. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ha bármelyik ilyen intellektuális property, tehát ilyen játékcímet így lelövik, Games as a Service-ről beszélünk továbbra is, akkor az a játék konkrétan megszűnik létezni. És a régi játékoknál, tehát hogy hiába lőtték le bármelyik játékot, neked megvolt CD-n, vagy lementetted uh-huh. a biztonsági mentésedet, nem voltál online szerverhez kötve, hogy és kuson, játszhattál velük és játszhattál. Na most, kivétel, ha... De egyébként ilyenkor például tök érdekes a kérdés, hogy ilyenkor mi van, amikor mondjuk operációs rendszerváltás van, érted? Tehát hogy nyilván azokon se fut már. Úgyhogy az lenne a legkorrektebb az összes ilyen játék tekintetében, hogyha rászánnák azt a, mit tudom én, a játék fejlesztésének kb. 1-2%-át költségbe, vagy effortba, egy befektetett energiába, hogy egy ilyen kifutást azt így jól kezeljenek a játékok, és akkor ez azt eredményezné, hogyha ez történik, akkor így megnyomnak egy kapcsolót, és akkor a játék rögtön letölthető lesz, a forráskódja is, vagy pedig átkapcsolják a játékot egy ilyen offline módba, és akkor, ha te akarod, akkor offline tudod játszani tovább a játékot, kisebb, nagyobb eltérésekkel. Na, inkább ez az, amire azt mondom, hogy ez járható. Tehát arra mondom azt, hogy járható, hogy az utolsó update-ben tényleg lepörög egy olyan update, amitől lesz egy ilyen elérhető online része a dolognak. Tehát, hogy nem online, offline. Tehát, hogy akkor megjelenik egyszerűen a menüpont. Az szerintem tök korrekt lenne, ha megcsinálnák az összes játék esetében, de hogy ez... Feltéve, hogy meg lehet. Tehát, hogy az olyan játékok esetében, mint például az Evolve, ami aztán tényleg 100%-ban arra van kigyúrva, hogy az Evolve-ba is meg lehet csinálni tolja. Azt, hogy te tudj indulni offline, és akkor valami AI mozgassa a többieket, és akkor innentől kezdve szerintem legálisan megcsinálták azt, amit meg kell csinálniuk. Na igen, igen. De hogy a legtöbb játék vagy játékkészítő nem nagyon vette erre idáig a fáradtságot. Tehát, hogy voltak azért szép számban játékok, amik így bedőltek, uh-huh. és azok a játékok és általában egyébként olyankor nem volt már Vannak kivételek, tehát ott a videóban is említett az úriember pár játékot, amit ilyen 20 plusz éve játszanak, és úgy játszanak, hogy így a forráskód az fönn van a neten, szabadon lehet használni, és hát akkor igazából bárki csinál belőle szervert, és akkor ott lehet csapatni. Jó, csak nyilván ameddig ők ebből pénzt akarnak keresni, addig nem jó, ha van privát szerver. Tehát ugye addig nem tesz jót igazából, hát nézd, ha van privát szerver. A játék bedőlt, tehát hogy... Onnantól. Egyébként nehogy azt így, tehát hogy van olyan, hogy a játék bedőlt, de hogy mondjuk esély egy második részre, vagy valami jogi, mit tudom én, mi miatt szeretnék megtartani a dolgokat, tehát nem akarnak kiadni mindent. Én mondom, személy szerint nyilván az lenne az oké, ha kiadnák a szervert, és lehetne hozzá saját magadnak hoztolni, nem történik nagyon. Igen. És akkor itt még nagyon sok más módon így megpróbáltam megtámogatni, hogy ebből kiindulva ez a Games as a Service akár egy ilyen 21. századi könyv égetéssel egyenértékű dolog is lehet, csak itt nem könyveket égetnek el a cégek, hanem videójátékokat. Tehát, hogy így intellektuális műveket konkrétan uh-huh. bedarálnak, csak azért, mert mondjuk nem akarnak költeni arra egy óra kötőjel 2 napnyi munkaidőt, hogy ez a játék esetleg fönnmaradhasson az utókor számára, hanem így szépen így megölik, ráülnek, és valami pendrive-on vagy hordozható Winchester-en berakják valamelyik emberkének a fiókjába. És elrakják valahova. Aha, hát igen, ez ilyen, ez para. Na de, tehát itt kanyarodunk vissza a Stadiához. Tehát egy nagyon fontos különbségtétel volt, hogy a játékokat azt így goods-nak, tehát produktumnak, terméknek billogozták a bíróságok. Amerikában azért voltak ott érdekességek, tehát hogy egyik bíróság ezt mondta, a másik bíróság azt mondta, azt tehát mondta, hogy egy elég nagy katyvasz, de még ott is náluk is ugyanaz jött ki, hogy azért inkább a termék oldalra billent a mérleg. De ha mi a helyzet, ha a játékokat te már nem megveszed, hanem egy ilyen streaming szolgáltatás keretében játszhatsz a játék könyvtár, vagy eléred a játék könyvtárat. Na az már egy teljesen más felállás, és ott már teljesen más szava van ugye a forgalmazóknak, a kiadónak, az üzemeltetőnek, és gyakorlatilag akkor te, mint játékos, te, mint felhasználó és vásárló, ott már végképp nagyon sok jogkörödlől lemondasz ebben a felállásban. Most is egyébként, tehát az a vicces, hogy ezt nem győzte kihangsúlyozni, hogy ebben a Video Games as a Service modellben a készítők vagy a kiadók azon vannak gőzerővel, hogy a te jogkörödet megkurtítsák teljesen jogtalanul. Tehát, hogy tehát ez a jogkör, hogy te birtokolhassd azt az adott produktumot, nem az, hogy használd az IP-t, tehát, hogy, tehát ez ugyanolyan, hogyha megveszel egy DVD-t, akkor azt nem vetítheted le egy moziterembe, csak úgy, meg nem kérhetsz érte pénzt, meg ilyenek. Tehát, hogy igen, ugyanez igen. Igaz a játékra, és meg nem kezdhetsz el akkor átírni, és akkor mondjuk GTA 6-okat terjeszteni belőle, meg ilyenek, tehát, hogy nem, ez nem érvényes, tehát licenszt nem vásárolsz, hanem hogy meglegyen a játék. De hogyha te ezt streameled, és nem ezt a játékot vetted meg, hanem a hozzáférést egy streaming service keretében, na akkor aztán pofát befogod. Tehát akkor aztán előik az egészet, akkor egy szavat sem lehet. És ugyanúgy, mint ahogy ha befizetsz a Netflixre, HBO-ra, Hulu-ra, vagy bármelyik ilyen mozinézős platformra, ott ugye az szokott lenni, hogy van fönt x darab film, és akkor jönnek újak, régieket meg kivesznek. És neked egy árva szavad nem lehet, ha kiveszik a régi kedvenc filmedet onnan, mert hát ez így rotálódik folyamatosan. Aztán vagy visszahozzák, vagy nem. És engem például ezért zavar, hogy az elmúlt kb. Egy olyan éve vagyunk így előfizetve az egyik ilyen szolgáltatásra, és volt pár film, amit így bejelöltem, hogy kedvenc, meg meg akarom nézni, és ezeknek a jó részét meg is néztem, meg így csomó ilyen régi kedvenc filmemet ott megtaláltam, és akkor jó, ezt szívecskézzük be gyorsan, és akkor bármikor megnézem, és ennek egy jó része így eltűnt. És akkor én meg így állok ott, mint, és nézek, mint Borja az újkapura, hogy meg akartam nézni azt a filmet, hova vittem? Hát most már nem akarod, vagy legalábbis akarhatod, csak nem fogod, mert hogy most már nincs ott. Igen, egyébként a Netflixről például kifejezetten sok filmet kisöpörtek amúgy. Elég sok ilyen Marvel cucc fan volt, meg ilyenek, és most már tökre nincs. Van amelyik igen, tehát hogy igen, a Thor Ragnarök. Ami meg még durva, pont most beszéltük stream előtt, hogy az első, meg a második rész, az meg konkrétan HBO Go-n van fenn. És ilyen, micsoda? Miért? Hogyan? Mi? Tehát, hogy... A Ragnarok is fenn volt, azt most nincs, de azt tudom, hogy fenn volt egyszer, aztán azt leszették, és akkor egy hónapra rá megint fölrakták, és akkor most megint nincs. És aztán gondolom, megint leszették. Igen. Ja, majd most hétvégén felkerült a Predator, úgyhogy azt meg akarom nézni, mielőtt leszedik. Gyorsan, mert valaki rájön. Az új Predator film. Kérdezte valaki láttam. Egyébként korábban, hogy lesz-e Avengers kibeszélő? Hát itt most biztos, hogy nem, mert Csonti nem látta még. Én nem láttam. Valószínűleg, ha felrakják az egyik oldalra, akkor látom. Mármint, hogy ilyen streamer oldalra. Szépentés. Nem torrent, meg... Ó, én még mindig nagyon tervezgetem, hogy elmegyek még egyszer. Állj meg, megnézni. Most már kétszer megnéztem eredeti nyelven. Képzeld el egyébként, a konkrétan ugyanabban a teremben néztük. Aréna 15-ös terem, és ráadásul ugyanúgy jobb szélen néztük, amikor mi mentünk asszonypajtással, és most, hogy mentünk a Discordos csapattal megnézni, ugyanúgy jobb szélen néztük, csak annyi, hogy feljebb voltunk négy sorral. Tehát én majdnem pont ugyanabból a szögből láttam a filmet megint, amivel nincs baj egyébként. a más, ugyanabból a szögből nézve is ugyanazt a filmet láttad. Pontosan, igen. De lehet, hogy a terem másik oldalába ültél. Egyébként távol voltunk, végződik. És azért az viszont hozzátett, mert ahonnan először néztük, de mindegy. Hallod, szóval, ez mekkora ötlet, várjál, most eszembe jutott egy hatalmas nagy baromság. Olyan mozi, ami azon az elven működik, hogy attól függően, hogy a terem melyik végébe ülsz, másmilyen filmet látsz. Tehát, hogy ugyanaz a film, csak más mondjuk így a végkifejlett, vagy így eltérő pontok, és ezt úgy lehet technikailag megoldani, mert tudod, vannak ezek a kis kártyák, hát, amiket a így, amiket ha más szögben nézel, akkor így változik rajta az ábra, vagy más ábra van. Tehát, hogy így úgy vetíteni, hogy a terem egyik felén látsz egy filmet, egyfajta filmet, a másik felén meg másik fajta filmet, az effekteket meg ugye fejhallgatóval meg lehetne oldani. Ez mekkora ötlet vár? És ha te azt akarod... Számomra kérdéses egyébként az ötlet validitása, de értem, mire gondolsz. És akkor érted, ha te arra a filmre váltasz jegyet, ahol Thanos nyer, akkor te üljél a jobb oldalra. Ha te arra a filmre váltasz jegyet, ahol nem Thanos nyer, akkor te üljél bal oldalra. Aki kicsit amikor ezt elkezdted van, mondani, az jutott eszembe, hogy külön árazást különböző székeknek, tehát hogy a közép-közép drágább lenne. Tehát ha a filmipar úgy működne Magyarországon, mint a játékipar, akkor a közép-közép valószínűleg drágább lenne. Bár mondjuk a kaja így is, na mindegy, szóval az így is külön árba van. Van egyébként egy csomó ország, ahol nincs, nem helyjegyet adnak, hanem csak ugye veszel jegyet, és bemehetsz a terembe, és aztán odaülsz, ahova ülsz, meg ahol van még hely. És ugye ebből adódóan egyébként sokkal kevesebben késnek a filmekről. De ez milyen konfliktus helyzeteket teremthet? De jó is. Hát na az mi, de érted? Tehát amikor így van ott még egy hely, de hogy mondjuk aztán, tehát üres egy hely, aztán ül egy ember, és aztán három hely van, és nektek kéne négy. És így elnézést, arrébb ülne egyel? Nem. Vagy te már ott ülsz egy helyen, és akkor megjön a kétajtós szekrény a cica babájával, és akkor te öcsi, nem ülnél arrébb egy picit, mert mi szeretnénk itt ülni, mert jól látni a filmet. Meg így ütt állsz, és akkor most így gondolkozol, hogy most igazából te ültél itt előbb, viszont neki vastagabb a karja, mint a te fejed. Én szerintem, én ebbe beleállnék, tehát hogy azt oldják meg a mozirendszer. Írja valaki, hogy a színházak így működnek, én... Ja nem, azok az árazásban, azok úgy működnek, igen. Ott különböző árak vannak a különböző... Azt hittem arra mondod, hogy érkezési sorrendbe kell foglalni a színházban a helyet, ami azért ilyen elég durva lenne, el tudom képzelni, ahogy nem Erkélynek hívják, úristen, hogy hívják? Mire gondolsz? Fönt azokat a kis kevés... Kakasülő? Kis létszámú, kis... Zsölye? Területeket, na mindegy, páholy. Ott így elkezd, páholy, így a páholyoknak így előtt így megy a verekedés, hogy ki ül be a páholyba, melyik család. Hát, vagy nem kell kétajtós szekrény, megjelenik ott az anyuka a kisgyerekével, jó napot, hagyj üljünk ide, hát a gyerek szeretné látni a filmet innen ebből a sorból, hát hagyj üljünk, van szíve önnek, és akkor megjelenik egy ilyen óvodás csoport, és akkor ott tartunk, hogy te már így a bejáratból nézed a lépcsőről a filmet. Szóval, ja, ez szerintem nagyon veszélyes üzleti gyakorlat ez a érkezési sorrendben. Ez egy nagyon veszélyes, nyilván színházakban gondolom nem csinálják. Gondolom, egyébként pretty veszélyesnek tűnik. Hála az égnek Magyarországon nem ezt csinálják, és most például, amikor másodszor néztük az Endgame-et, akkor megérkezett egy ilyen 7-8 fős társaság, akik valamelyik sor közepén ültek, és úgy érkeztek meg, hogy a film még talán pont nem ment, de lehet, hogy már a film ment. És akkor szépen, nem, még előzetesek mentek, És szépen átvonultak a teljes soron, és ilyen, szép munka. Szép munka. Egyébként nem lesz semmilyen Endgame spoiler, viszont a 3 órás vetítési idő, arra készíteni kell a szervezetedet. Tehát, hogy én általában nagy nachos menüvel rohanok be, amihez van ugye egy nagy üdítő, meg egy nagy nachos menü, nem kéne amúgy, mert nem vagyok tőle jól, odaig már eljutottam, hogy az üdítőt lecseréltem, hogy az ne szénsavas legyen. De hogy konkrétan az Avengers-re arra úgy megyek be, hogy egy nagy nachos és egy közepes üdítő. Mert az bőven elég, hogy ha szomjas vagyok, akkor igyak a végéig, ilyen elosztva pici kortyokban, de De hogy azért az a 3 óra azért az nagyon kemény ilyen tekintetben. Főleg ugye nyilván ezt azt teszi igazán rosszá, hogyha ha a teljes mozi élményt akarod veretni, és van nálad egy literes üdítő. Hát de figyelj, ha megittad az üdítődet, akkor az nagyon jó kacsaként funkcionál. Én olyan pofont levernék neked, ha elkezdenél mellettem ismeretlenül húgyozni az üdítős dobozodba. Már így, hogy tényleg, de olyan pofont, hogy annak szaga van, meg minden, szóval... És figyelj, utána oda kirakod magad mellé, beletolod a szívószálat, és akkor meleg tea. Eladod a szomszédodnak, hogy meleg tea, kérsz egy snukkot. Jó, ez már nagyon erő. Ez már Dumbish Dumber teritorium szerintem erősen. Ez egy kicsit, igen. Ódába viccelődtünk ilyenekkel. Hát figyelj. Kisgyerekeket gondolom erre nem visznek. Erre a filmre. Valami miatt leállt a stream. Vagy csak nálam. Már ilyen mondom. Csak nálam. Nagyon jó. Szóval ja, hogy itt ilyen nagy mászkálás van is, ráadásul szerintem ennek van ilyen pszichológiai hatása, ugyanis írjátok, én nem megyek csontival moziba. Szóval, hogy én azt vettem észre egyébként, hogy a film azon szakasza alatt is sok a mozgás, ami általában is van. Tehát, hogy általában 2 órásak a filmek. Tehát, hogy alapvetően nekem az lenne logikus, vagy én számomra az lenne logikus, hogy olyan 2 óra után mozdulnak meg az emberek jobban. De gondolom mindenki taktikázik, hogy mikor akar kimenni mosdóba, mikor érzi azt, hogy most nem fog történni semmi, mit tudom én, és hogy olyan időszakokban is mennek ki tömegesen emberek, amikor így nem gondolnád, hogy most már kialakulhat az a helyzet, hogy pisilnie kell. Csak valószínűleg kimegy előre, tehát valószínűleg kimegy előre, hogy ne legyen baj majd, amikor. Még most a másik vetítésnél egy ilyen szuper fontos jelenet előtt így állt fel a kedves delikvens bácsi, sétált ki a teremből. Mondom, hogy te aztán jól időzítesz, mert nem láttam valószínűleg először, úgyhogy... De már így pont sejteni lehetett, mert így pont elkezdődött a jelenet, már pont így lehetett látni, hogy itt valami izgalmas, és is sétálnak ki mosdóba. És így, hát dude, én értem. Én mindent értek. Igen, volt para mindenhol, csak frissíteni kellett, akkor ez egy YouTube para. Ó, oh, yeah. Na, úgyhogy honnan jutottunk ki ide? Nem tudom. Na, Stadia. A helyfoglalás, valami ilyesmiről. Na, Stadia. Avengers. Hogy ez egy érdekes koncepció lesz, hogy ez a játék streamelés, de érdemes lesz abból a szempontból is végig gondolni, hogy akkor mennyire fognak megmaradni nekünk ezek a játékokkal, esetleg később. Én az a helyzet egyébként, hogy én nagyon-nagyon szeretném, hogy ez működjön, tényleg nagyon-nagyon szeretném, tehát az, hogy menet közben, mit tudom én, telefonon lehet Assassin's Creed-ezni, mert ugye pont ezzel prezentálták, én ezt nagyon élem. És nekem annyira nem fontos, hogy ezek a játékok megmaradjanak hosszú távon. Van egy csomó játék, ami igen, azok megvannak, azok olyanok, de hogy az például, hogy tényleg telefonon lehessen veretni gyakorlatilag bármilyen játékot, amit mondjuk éppen játszom, vagy amit éppen szeretek, vagy mit tudom én, ez nekem tetszik. Tehát szerintem ez egy olyan szolgáltatás, ami engem alapvetően érdekel. Ja, de hogy mondom, még technikailag komoly kérdések vannak a dologgal kapcsolatban? Hát meg jogilag is. Nem kevés. Jó, még egy ilyen témám volt. Így az Xbox elmúlt... CD nélkül. Most lehetek kijön egy Xbox S, Slim, valami, amiben nem lesz optikai meghajtó. És ilyenkor így... Én mindent értek, srácok, de hogy az a helyzet, hogy legyünk őszinték, nekem 2012 óta nincs optikai meghajtó. 2012. Igen, 2012 vége óta nincs optikai meghajtó. 2013. Lehet, hogy 2013 óta nincs optikai meghajtóm. Se az asztali gépemben, sem a laptopomban. Ha veszel egy játékot, be lehet aktiválni azonnal, le lehet tölteni. Nem, nagyon-nagyon kevés, és konzolon sem játszom játékokat diszkről. Tehát én például, aki sajtókopikat kapok, a sajtókopiaim 99%-a az digitális kód. és le kell tölteni. Az most egy más kérdés, nyilván, ha valakinek rossz a nete, meg mit tudom én, igen, ez alapvetően szomorú, tehát hogy annak, igen, ez érthető, de gondolom, akkor ez nem ezt az Xboxot fogja megvenni. Az, hogy a következő az így fog-e kijönni, és csak ilyen verziója lesz, azt nem tudom, de hogy én szerintem azért elég sok embernek ez már nem jelent problémát. Illetve megjelentek az első pletykák az új PS-ről. De hogy én nem tudok róla őszintén szólni nagyon sok mindent. Azt tudom, hogy elméletileg visszafele kompatibilis lesz, ami elég menő. Azt tudom, hogy nem jön még idén, de hogy már egy év múlva már van esély rá, hogy jöjjön. Hát ha visszafele kompatibilis, akkor lehet, hogy beruházok majd rá, mert van egy-két olyan PS4-es játék, amivel nagyon szívesen játszanék. Csak ugye idő... Meghiszem azt. Idő nincs rá. Nem AMD, szerintem AMD. Szerintem a PlayStation 5-ről is tudjuk, hogy AMD. Már én most nem akarok hülyeséget mondani, úgyhogy elkezdtem keresni. Információ. Kiszivárgott néhány információ a PS5-ről. Igen, nem nagyon sok egyébként. Ja nem, ez nem az, ez egy korábbi. Április 6. Ez mondjuk már elég jó. Szerintem AMD. PS4 is átfogó képet benet is adsz, az új generációs masina az AMD követő GPU, amit használ majd, amely azon felül, hogy van fel. Elnetek AMD-t használ ugyanúgy. Illetve nyilvánvalóan kompatibilis lesz a elméletileg. Én úgy tudom, hogy a VR eszközök az is kompatibilis lesz, de a jövőbelihez biztos nyilvánvalóan. Tehát, hogy nem tudunk még róla nagyon-nagyon sok mindent. Igen, szerintem is AMD. Az AMD mostanság így betornázta magát így a konzolokba elég erősen. Illetve egyébként most egy kicsit visszatérve arra, akik aggódnak azon, hogy nem fogják tudni a hardvereik lejátszani a játékokat, ne ezen aggódjatok, srácok, nem sokára nem fogjátok tudni megvenni boltban. Tehát ez a tendencia, ez nagyon-nagyon régóta érezhető már játékdisztribúcióban, ahol én dolgoztam disztribúciós feladatokon, ott már nagyon-nagyon régóta lehetett érezni az eladások tekintetében, hogy csökken a hard copy, tehát a valódi kiadások, tehát az ilyen CD-k meg az ilyeneknek a forgalma. Egyre kevesebb cég adja ki erre, ez PC-nél már elég egyértelmű, tehát hogy a nagyobb játékforgalmazók, ők már szépen sorba jelentgetik be, hogy ők nem terveznek értékesíteni, mit tudom, az Activision visszarántotta a Call of Duty-nak a nem digitális változatát nagy részt, tehát ugye ilyen sokkal kevesebb CD-set adtak, gyártottak egyáltalán. Szóval, hogy itt nem az a kérdés, hogy le fogja tudni játszani a konzolat, hanem hogy meg fogja tudni venni. És valószínűleg nem. Mert hogy ebbe az irányba halad, most nyilvánvalóan még egyenlőre van, nyilvánvalóan még ez tart egy ideig, nyilvánvalóan még egy ideig elérhető a dolog, de hogy alapvetően a játékipar egy az egyben a digitális verzió felé halad mindenben. Mindenben. És hogy ez valószínűleg a konzolokat is érinti. Azt a dolgot meg már nagyon régen hátra hagytuk, ami volt régen, ami szerintem szuper menő volt, hogy beraktál egy CD-t, és azonnal futott a játék. És nem kellett előtte telepítgetni meg ilyenek. Ez mostanra már teljesen hátra van hagyva, a konzolokon ugyanúgy van telepítés. Sőt, egyébként költözés óta dobozban van az Xboxom. Szerintem, ha az Xboxot most elővenném, és megpróbálnám beüzemelni valahogy, akkor valószínűleg órákat kéne update-elnem, mielőtt el tudnék vele kezdeni csinálni bármit. Az nice. Az Xbox-szal rendszeresen szállodok ilyen problémában, mert ezt nem használom rendszeresen. PlayStation 4-et használok rendszeresen, ott ilyen viszonylag kisebb update-ekkel megúszom. Tehát ilyen, mit tudom én, ilyen, tudod, ilyen 2 giga, 2,5 giga, tehát hogy ilyen 3 giga, max 10 giga méretű update-ekkel megúszom, azt se játszom nap, mint nap, úgyhogy valószínűleg azért halmozódik fel nekem, de mivel az Xboxot ezt tényleg szökő évente egyszer kapcsolom be, akkor kapcsolom be, ha véletlenül valami multiplatform játékot oda kapok meg. Tehát, hogy azt tudom esetleg elképzelni, hogy akkor. Utoljára azzal a vadászós kardos játékkal játszottam Xboxon. Vadászos kardos. Igen, amit te nagyon vártál, és PC-re megjelni, és akkor kezdted el játszani. Melyik volt? Valami Demon Hunter, vagy valami ilyesmi. Demon Hunter. Nem Demon Hunter. Nagy sárkányokat kell agyonverni, hatalmas. Ja, kard. Monster Hunter. Monster Hunter, nem Demon, hanem Monster, az. Na, utoljára azt játszottam Xboxon. Tehát, hogy az volt az utolsó játék, amit nekem... Hát az nem mostanság volt. Nem, és azt ráadásul akkor, amikor megjelent konzolra. Tehát nekem akkor volt bekapcsolva hát utoljára az Xboxon. Szerintem több is, mint egy éve. Ennek ellenére egyébként nagyon-nagyon sok ember esküszik az Xboxra, méghozzá úgy, hogy többen az ismeretségi körömből, akik több konzollal meg platformmal rendelkeznek, nagyon sokan Xbox One X-et használnak arra, hogy az ilyen különböző felületekre megjelent játékokat, amik itt tényleg megjelennek sok helyre, azokat általában azon játsszák, mert azon futnak a legjobban. Ja, az Xboxra mondják, hogy a hardware az elég erős. Igen. Csak hát érted, tehát nyilván azon fut a legjobban, csak nem jobban, mint az én gépemen. Mm. És közben ilyen szerelmetesen ránéztem a PC-mre. Oh. Itt van ugye az asztalom mellettem. Visszakacsint rád. Lassan rá se férnek a Blu-ray lemezekre a játékok. Volt valami játék, ami ilyen, még nem Blu-ray lemez volt, azt hiszem, vagy DVD. Valamelyik kod volt ez, aminek így neki szaladtunk még ilyen forgalmazóként, és ott realizáltuk, hogy 6 DVD-s volt a játék. És tudod, amikor így... Az szép. Mit akarok most? A Mortal Kombat 11, az is egy jó 60 giga. Ennyi most már a játékoknak, tehát ez így okés szerintem, mert nem okés, mert az egy 500 gigás SSD-m nem elég, úgyhogy a Premiere Pro befoglalja a felét mindig, mindenféle cache memoriknak, mert nagy fájlokat mozgatok, meg nagy fájlokat csinálok, szóval veszek még egy SSD-t majd a SAP, de hogy amúgy alapvetően ilyenek ezek most, mert én emlékszem, amikor megláttam az első 60 gigás játékot, amivel találkoztam, azért ott megállt egy picit bennem az ütő. Az Elder Scrolls Online volt egyébként, 60 gigára volt szüksége, és 120-ra a telepítéshez. Az szép. És ez még azért, az elég régen volt, ott azért új Hitman 115 giga. Holy guacamole, mert nálam is van hely bőven egyébként, mert ugye van az 500 gigás SSD, arra mennek a játékok, meg a Windows, meg arra mondja minden igazából, és van mellette még 6 terám, csak nem szeretném használni. Mert hogy az videóanyagokra használom, nem erre. Úgyhogy valószínűleg berakok még egy SSD-t. Mennyibe kerül most egy 1 terás SSD vajon? Én 35-ért vettem az 500 gigásat, és azt hiszem olyan 45-50 körül van az 1 terás. Az nagyon jó, mert én annyira vettem az 500 gigásomat. Én most 2500-asat is vettem egyébként az elmúlt hónapban, amiből most egyet használok, mert hülye voltam. Ja, akartok érzi, azért, mert meghalt, vagy azért, mert... De igen. Mert sikerült olyat vennem, ami az alaplappal nem kompatibil. Ezek szerint van felesleges SSD-d? Van, de hát majd új gépbe úgyis kelleni fog az. Ja, jó, oké. Mert ilyen... Ha esetleg úgy gondolod, én megveszem annyira, mennyire vetted, ha olyan, ami nekem jó. Hát figyelj, ilyen M2-es... Azt hiszem van szlotom rája. Na, nekem az nem volt, és az adapter pedig nem M2-es, hanem PCI-os. Mindegy, hosszú. van egy... Vagy valamiért nem látja. Tehát vettem hozzá adaptert is, de nem látja, de lehet azért, mert az adapter nem jó, amit vettem hozzá. Mindegy. Van két SSD-m 500 gigás most, és az egyiket... Azt hiszem, hogy 40 ér már ilyen... Hú... Lehet, hogy akkor nem satás SSD-t kéne venni. Ha már van az alaplapomon. Hát ha van ilyen M2-es slot, akkor olyat vegyél, mert az gyorsabb. Ja, csak az 1 tera az abból elég drága. A gyorsaság meg annyira nem számít. Típus, csatlakozás, tárolókapacitás, jel. 16 gigás SSD? Létezik 16 gigás SSD? Az egy erősebb pendrive. Igen. És mennyiért adják? Ja, Optane M2 PCI-os, nem tudom, akkor is fura. 12-18 ezer forinttel. A 16 gigás SSD? Valószínűleg ez ilyen szuper gyors valami, de már bocs, de 16 giga az így SSD-nek, tehát így mire? Mire használ? Tehát konkrétan hát ilyen, az a kategória, amit egy Happy Meal menü mellé ilyen gondolom adnak. Ilyen gyorsítótárra, tehát hogy csak ilyen tudod, ilyen izé helyett, mit tudom, RAM helyett. RAM-ként, vagy valahogy így, nem tudom elképzelni, mire állt elég. Na nézzük, mennyire kerül egy 1 terás SSD? Jó, tehát 40 körül vannak már satársak, 80 körül nem satársak. Aha, az sok lesz. Illetve én elégedett vagyok a Samsungommal, amit használok. Én is így azt abból jöhetne még egy. Na mindegy. Szóval, hogy igen, most már sajnos nagyok. Annyira vicces egyébként, hogy a Nightbot néha megállapítja, hogy a chat csak a YouTube támogatóknak elérhető, és amúgy ez alatt a stream alatt tökre nem igaz. Ja, ez alatt nem igaz, mert elfejtettem ezt kikapcsolni. De néha jön, az hazudik. Hazudik. A szemét. Igen, az a normál YouTube streamjeim alatt van, amit szerdánként tartok. Ez is egy vicces történet, tehát, hogy így mentek a streamek éveken keresztül, és tavaly jutottam el arra a pontra, hogy akkor már elég olyan e-mailt kaptam normális nézőktől, hogy a tökük ki van a hülyékkel, hogy csináljak valamit. Én csináltam. Úgyhogy akkor ennyi. És mi? Hány csatorna támogatott? Tehát olyankor van így beszélgetés a cseten? Mert hogy nem gondolom, szokott. Nincs ilyen, mit tudom én, ilyen 50-nél több. Nem, hát játék függő, de két előnye van. Egyrészt, ha valaki beír, azt tudom követni, és tudok rá reflektálni, tehát hát akkor az biztos. Eléggé úgymond privilegizált helyzetben érezheti magát. Másrészt, ha meg többen beszélgetek, akkor egy tök túl már is beszélgetés kerekedik az egészből. És ez játékfüggő, hogy meg időpont is, hogy ki mikor tud ott lenni, meg melyik játék érdekli így a támogatók közül, akik így ott aha. vannak. De így nekem tök pozitív a tapasztalat ebből a szempontból. És én mondjuk a YouTube streameket azt úgy veszem, hogy ott is próbálok én egy ilyen komplett kvázi műsort csinálni, tehát nem feltétlenül arra fókuszálok, hogy interaktív legyen, van benne interaktivitás is, de hogy nem az interaktivitás, hanem továbbra is az, hogy a végtermék, tehát a 2 órás videó, az egy ilyen visszanézve is érdekes, izgalmas dolog legyen, és ne arról szóljon az egész, hogy ó, szia Béluka, há, szevasz Géza, megvan még, sikeres volt a műtét, jól van, akkor most már Gizellának kell hit, tehát hogy nem így, nem erről szól a videó, hanem a videó az a játékról szól továbbra is. Tehát ebből a szempontból nálam ez még így működik is. Értem. Hát értem. Értem. Abszolút értem. Abszolút értem. De egyébként nyugodtak a csetek nagyon is. Hát én az izé alatt a Twitch-en ugye kicsit más, tehát hogy ott kevesebb a néző is, és és ugye a chat is nyugodtabb, és a StarCraft streamek azok ilyen 150-200 megtekintő között szoktak így lenni, vagy hát így, vagy így alulról között, tudod? Tehát, mondjuk akkor mondom azt, hogy 100 és 200 között, és mert ugye nem, hát alapvetően sem annyira izgatja valószínűleg az embereket, ugye pont most fejeztük be a Brood War-t, ami ráadásul még csak nem is nagyon szép, de mondjuk felújítva szerintem úgy jól néz ki. És ott például, ott már egy kicsit néha engem is zavar, hogy mennyire lassú a cset. Ja, hát engem meg tipikusan ez nem zavar, ez a probléma, úgyhogy igazából azokat sajnálom, akik normálisak és normális dolgokat írnának be, és azok most nem tudnak, de tekintve, hogy ugyanez a tábor keresett meg, hogy csináljak valamit az idiótákkal, ezért én úgy voltam vele, hogy én valahogy ezt sose, vagy nagyon ritkán, nem azt, hogy sose, de hogy nagyon ritkán éltem meg úgy ezeket a YouTube streameket, hogy ott ilyen nagyon-nagyon sok lenne az idióta. Hát... Vagy hogy így nem tudom, de mondjuk nem nagyon aktívak voltak a moderátorok, meg nagyon sokan voltak. Az a gond, hogy tavaly nálam tényleg volt egy időszak, amikor úgy a moderátorok úgy viszonylag nem voltak aktívak, illetve én meg tipikusan az ember vagyok, hogy látok egy hülyeséget a cseten, és én így rögtön instant elengedem, viszont akik így nézik a közvetítést és a csetet is, azok nem. Értem. És akkor hát igazániból ők voltak azok, akik miatt ezt így megléptem, ami Abszolút egyébként működik, meg nem hiába van ilyen, tehát mit tudom én, Twitch-en is van sub-only chat. Ja. És hát mondom, tehát csak azokat sajnálom, akik normálisan kommentelnének, meg írogatnának be, de hát ő nekik meg ott van a komment a videó után, ahova ugyanúgy jelezhetik, ha bármi vanjuk van, vagy bajuk van, vagy valami tetszett, nem tetszett, stb. És én ugyanúgy olvasom a kommenteket. Hú, ez mennyire frusztráló lehet, hogy egy stream, és valami hülyeséget csinál a streamer, ez esetben te, tehát mondjuk valahol nem találsz valamit, vagy ilyenek, és ilyen így nem tudja beírni. Jó, mondjuk tudom, hogy nagyon sokakat zavar az ilyen backseat gaming, de például nekem az annóban, amikor is segítettek valamit, tudod, hogy mondjuk mi hogy működik, vagy ilyenek, az tökre nem zavart. Hát ja, tehát hogy nekem nem voltak nagyon ilyen backseat gamingek igazán, volt, tehát konstruktívak voltak. Aha. De hát mindegy is. Mindegy ez, is. Ez most így van. Na, igazából még arról gondoltam, hogy beszélhetnénk, hogy az utóbbi időben így több helyen megint kibukott ez a crunch dolog. Epic Games, a az Epicnél most nagyon, náluk most nagyon kibukott, hogy a Fortnite na ennyire napra kész legyen, hogy azért mekkora túlórákat. Hány hát, órás te szólásra a cikket? 80-100. 80-100 órás heti munkaórás. Vagy 80-100 munkaórás hetek. És hogy ez ilyen... Tehát az azt jelenti, hogy napi 16-20 órát dolgozik. Most arra, hú, ha most hirtelen azt hittem, hogy 80-100 óra plusz. Tehát, hogy ledolgozzák a napi 8 órájuk, ez 40 óra, és ilyen kényelmes 140 órával finiselnek. De az a helyzet, hogy az a helyzet, hogy a 80-100 munkaórás hetek... De nem, már az 50 óra is azok gáz. Azok botrányosak. Már az 50 óra is gáz. És tudod, mi a durva? Tehát, hogy ez a crunch dolog, ez így az elmúlt 1-2 évben kezdett el így felkapottabb lenni, hogyha valahol ez így kidül. Szerintem csak téma inkább, tehát, hogy hát, előtte is hajtották az embereket, mint az állat. Hát, de az elmúlt 1-2 évben kezd el ez egyre forróbb téma lenni egyébként, és tehát, hogy így én is olyan cégnél dolgozom, ahol fejlesztők dolgoznak, és bizony, ha van egy release, akkor a release utáni 2 hétben ilyen hypercare időszak van, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy mi van, ha jön valami hiba jelentés, akkor rögtön rá kell repülni, stb. És hát a release napja az meg olyan, hogy így bennül a fejlesztő akár este 8-9-10-ig is aznap, ugye? És az a gond viszont, hogy a játékiparban ez a... Tehát amikor megjelenik a játék, mi előtt megjelenik a játék, és miután megjelent a játék, és amikor megjelenek a játékok, hoz a nagyobb patchek. Tehát egy így gyakorlatilag a fejlesztő konstans sokszor rá van, nem kimondottan kényszerítve arra, hogy hát ő akkor ilyen 50, 60, 80, 100 órákat dolgozik, és az elmúlt időszakban jönnek egyre és egymás után a cégek, akikről így kimondva, kimondatlanul, vagy esetleg névvel, név nélkül, vagy nem, név nélkül, vagy névvel vállalva most már nyilatkozzák, hogy ott mennyit dolgoznak. Volt a BioWare-nél, borult a Billy egy hónapja ez ügyben, hogy mekkora vérhugyozás volt az Anthem kapcsán. Most a NetherRealm Studio-nál a Mortal Kombat kapcsán, meg ugye a korábbi játékokra is, és ott már névvel nyilatkozta egy ex-dolgozó, hogy mekkora szívások voltak ott a játékoknál. Tehát, hogy konkrétan karácsony, meg új évnél, és így a hétvégén 8 órát ledolgozta, és utána engedték csak el a szülinapi bulijára, meg az esküvőjére, mert hogy megvolt a megfelelő indoklás, hogy miért nem dolgozik még hétvégén is 16 órát. Ki volt még? A Riot? Nem Riot, bocsánat. Azt akartak, hogy ők aztán mit, mert nem is fejlesztenek semmit. Nem a Riot. El, úristen, a Riot kiadott valamikor valami ilyen nyilatkozatot, hogy náluk nincs több bug a játékban. És most rá képzeld, a kliensek crashelnek. Tehát nézek streamereket, és a meccs közepén kidobja a kliens, és tudod, ilyen master játékos, meg mit tudom én, ilyen challenger kapujában van, és akkor jungler az, akik pont most, aki így eszembe jutott, akit néz, egy Nightblue nevű srác, és ott ölik a dzsungel mobot, és ugye a junglernek van egy speciális képesség, amivel egy nagyot rá tud ütni a végén. Hogy tudod, hogy biztos, hogy szekjúrolja, hogy ne lopjál a másik team. És egyszer csak így hallod, hogy pittyer a gép, ahogy kikresselt a játék. És ilyen, dude, Ne csináld! És nem tudom, hogy ez most rájött probléma, vagy nem, nyilván nem tudom, nálam nincs. Még nálam ilyen fontos időpontok sincsenek. Szóval, de hogy ez mennyire durva. Én egyébként a crunch-sal kapcsolatban én amondó vagyok, hogy szerintem ez egy kreatív folyamatban, ez benne van. Tehát, de hogy szerintem... mit értesz azon, hogy benne van? Tehát, hogy milyen mértékig van benne? Szerintem ez egy kreatív... Igen, ez a kérdés. Tehát ez szerintem egy kreatív folyamatban benne van. Én tökre emlékszem például, én jártam musical szakkörre, és a musical szakkörnek az előadás előtti utolsó héten a próbáink, azok ilyen a világ végéig tartottak. Tehát, hogy ez így, és hogy nem csak a játékiparban, csak ez mindenhol így van. Valószínűleg a színházakban így van, valószínűleg a gyakorlatilag mindenhol, ahol valami nem folyamatosat csinálnak, hanem konkrétan ilyen időpontokra csinálnak dolgokat. Szerintem gyárakban konkrétan így van, ahol be lehet nyúlni, és nem ugyanannyi gyár. Tehát szerintem ez mindenhol. El tudom képzelni, hogy milyen crunch lehet például a Samsungnál egy telefon megjelenés előtt. Hát ja, csak tudod mi ebbe a gáz, hogy ebbe konkrétan fizikailag gajdra mennek az emberek. Főleg, hogyha ez hosszabb távon van, vagy rendszeresen előjön. Én azon a véleményen vagyok egyébként, hogy ez most a játékiparban tényleg nagyon felkapott téma lett, de hogy azért azt se felejtsük el, hogy például ugye az Epicnél ők azzal védekeznek, hogy kétszer-négyszer annyi fizetést kapnak. Az oké, okay, azt el is költhetik orvosra az emberek. Várj. Azért ezek az emberek, akik általában ilyeneken dolgoznak, nagyon sok esetben tehetségesek. Érted? Tehát, hogy valószínűleg lenne helyük máshol. Tehát nekem azért így felvetődik a kérdés, jó, akkor menjenek el. Érted? Tehát az, aki mondjuk nevével vállal egy ilyen izét, hogy ők ennyit dolgoznak, akkor álljon fel és menjen el. Ha nincsen mondjuk egy szerződés, ami kötelezi, akkor viszont persze, akkor a médiához kell fordulni, mert akkor visszajönnek a dologgal. De hogy én nem, tehát, hogy nem vagyok benne, és persze igen, orvos kell, mit tudom én, értem, és nyilván ez nem egy jó dolog, és nyilvánvalóan ez akkor lenne a legjobb, ha nem lenne ilyen, de hogy amennyire meglovagolják ezt a játékiparban, annyira a kutyát nem érdekli egyik másik iparban sem. Annyira a kutyát nem érdekli, hogy egy orvos mikor végez. Érted? Tehát, hogy értem, hogy ez itt ilyen nagyon előjön, de hogy ez szerintem minden iparban így van. Mindenhol. Hát tény. Az biztos. Az orvosoknál meg főleg. De hogy ez sehol se jó ettől még. Tehát nem mentesíti azt, hogy egyszerűen túl vannak terhelve az emberek, és rossz a menedzsment, tehát, hogy konkrétan szarul vannak menedzselve időben az emberek. Tehát, hogy nem mentesíti ettől még azt, hogy ez egy rossz neked dolog. Egyszer el kéne olvasni a Bloods and Pixels. Az a helyzet, ez nem ennyire egyszerű ám, de hogy igen, tehát nyilvánvalóan nem, inkább azt mondanám, hogy nem tökéletes a menedzsment, illetve nyilván hozzátenném azt is, hogy más, tehát hatalmas különbség van egy crunch, ami egy adott játék, tehát mit tudom én, mondjuk a God of War megjelenése előtti crunch, ott nem tudom, volt-e, tehát hogy nem tudom, hogy volt-e, csak most az így eszembe jutott, hogy jelképezzek egy játékot, ami nem jelenik meg hetente, és valószínűleg teljesen más egy Fortnite-tal kapcsolatos crunch, ahol viszont folyamatosan. Tehát, hogy ők gyakorlatilag ebben, tehát, hogy az a helyzet, hogy a Fortnite lenne szerintem egy olyan játék, ahol két műszakban lehetne fejleszteni. Ja. Tehát, hogy konkrétan el tudom képzelni azt, hogy valaki feláll a számítógépétől, és azonnal leül valaki a helyére. És onnan folytatja, ahol a kurzort használta. Blood, Sweat and Pixels egyébként, amit mondtam, most nincs itt a könyv a közelemben, és én se végeztem még vele, amúgy nem haladok rosszul. Azt a... játékfejlesztős interjúk egyébként. Az a... Josh Ray, vagy Kotakus író. Igen. Van benne a Stardew Valley, ami meg nyilván van a crunchnak egy egészen másik formája. Van benne a... Nekem ma nem mozog az agyam, szerintem. Mindegy. Szóval, hogy van benne egy jó pár játék, ami így fel van fel van, mitől Witcherrel is van benne fejlesztés, meg ilyenekkel kapcsolatban. Tehát a CD Projekt Redet azt szeretjük, de azért ott is nagyon brutális crunchok vannak. Mivel nekem egy kicsit inkább aggodalmam van, hogy általában olyanok beszélnek ebben az interjúban, akik konkrétan beszélhetnek, tehát akiket megengedi a stúdió, és azok általában a stúdió érdekében beszélnek azért, tehát azért nyilván beszélnek a crunchról, de hogy nem annyira őszintén, meg azért egy kicsit tolnak reklám. Na mindegy, szóval mindegy, én sem végeztem még ezzel a könyvvel, de vannak vele kapcsolatban fenntartásaim. Szóval, hogy, és ezt nem azt mondom, ezzel nem azt mondom feltétlenül, hogy akkor ne foglalkozzunk vele egyáltalán. Csak nekem visszás, hogy ez nem egy új keletű dolog, ez nem egy specifikus dolog a gaming ipar, ez nem csak a játékoknál történik, és egyébként megmerem kockáztatni, hogy még csak nem is vészesebb a játékoknál, mint máshol. Egyébként én tényleg megmerem kockáztatni. Az más kérdés, hogy mondjuk mi van a Fortnite-nál. Azt szerintem pont egy nagyon jó példa, mert ugye ez nem egy ilyen megjelenésekhez kötött játék, hanem ott gyakorlatilag folyamatosan eventek vannak. Tehát hogy gyakorlatilag crunchból crunchba esnek. De hogy csak például gondoljatok bele, hogy mi van mondjuk egy rendezvény szervezői oldalon. Tehát hogy mondjuk mi van konkrétan a Play-en. A szervezés tekintetében. Mert hogy mondjuk a Play-en az utolsó hónap az... Hát azért az elég extrém. Főleg az ilyen főszervezői szinten már az igazán extrém. És akkor régen nyilvánvalóan volt mondjuk 2 play-t évente, most meg van, most épp nem tudom, hogy idén hány van, de hogy mondjuk simán elképzelhető mondjuk 6-7 play-t, ugye a vidéki rendezvényekkel együtt. Ez ugyanúgy működik ott is, és nem azért, mert egy gamer rendezvény, hanem azért, mert egy rendezvény, ha a, mit tudom én, milyen állami pénzből készített vadászfesztivált mondom, valószínűleg, vagy vadász kiállítás, vadász expo, valószínűleg ott is pontosan ugyanez van, és ez sok esetben nem a menedzsment hibája egyébként. Mármint nyilván a menedzsment hibája, mert ők a felelősséghordozók. Tehát hogy nyilván a menedzsment hibája azért, mert akárkinek a hibája, az a menedzsment hibája. Mert nyilvánvalóan akkor jönnek az ilyenek, hogyha valaki nem tud időben teljesíteni, mondjuk egy játékfejlesztésnél, de mondjuk pont a játékfejlesztés az, ahol egyébként tökre érthető a dolog, mert nagyon drága a folyamatos fenntartása a játékfejlesztő stúdió, tehát hogy nagyon drága egy napi munka mondjuk a játékon, de hogy egy olyan kreatív folyamat, ami nem fog jönni, ha nem jön magától. Tehát, hogyha... De, szóval értem, tehát, hogy azt kell érteni, és ezt mondja Viktor is, és azzal egyébként valahol együtt tudok érezni, hogy játékfejlesztő vagy, szíved, lelked benne a projektben, és annyira elkap a flow élmény, a kreatív flow, és akkor már úgy vagy benne, és ez a fejlesztőknél tényleg nem ritka. Hogy így benne vagy valamiben, dolgozol a problémán, és tényleg ott ragadsz a gép előtt 10-12-16 órára, nem, én nem ezt akartam, nem érzem én meg. Ezt akartam mondani, hogy a játékfejlesztés az egy kreatív folyamat, elkap a flow, de lehet, hogy előtte egy évig nem kapott el. Viszont... Érted, simán lehet, hogy egy évig rossz irányba mentetek. Viszont a probléma akkor van, amikor te fejlesztő vagy, nem kapott el a flow, jól dolgozol, kreatív munkát is kell valamilyen szinten végezned, de ki nem mondva elvárás, hogy te legyél bent ma 10-12-16 órát, és mondjuk ez a következő 2 hónapban még egy ilyen gyakori dolog lesz. Na, te végezél így kreatív munkát, hogy napi 16 órákat kell dolgoznod. Én ezt úgy szeretném átfogalmazni, hogy akármit dolgozol, és elvárás a következő 2 hónapban, hogy bent legyél 10-12 órát. Tehát, hogy ez nem csak a fejlesztők sajátja. Semennyire sem csak a fejlesztők sajátja. Ez egy teljesen általános dolog minden iparágban. Nem azt mondom, hogy jó. Tehát amikor azt mondom, hogy általános dolog, akkor nem azt mondom, hogy jó, meg nem azt értem, hogy jó. Egyébként a crunch a téma az, amikor nagyon megtolják a végén, és ilyen, most ugye az Epic-kel kapcsolatban került elő, hogy ilyen 80-100 órás munkaheteik vannak, ami egyébként szörnyű. Brutális. Tehát, hogy ha valaki, akkor aztán az Epic tényleg megtehetné, hogy 3 műszakba tolja a különböző fejlesztő csapatokat. Én szerintem ezt izé miatt nem lehet amúgy. Ezt tipikusan a nem tudja az egyik fej, hogy mit csinál a másik miatt nem lehet megcsinálni. Mert hogy nyilván most én vicceltem azzal, hogy ugyanahoz a géphez leül, és ugyanonnan kódol tovább, de hogy ez nyilván nem így működik a gyakorlatban. De érted, tehát, hogy valahogy ezt pedig meg kellene oldani, mert ez így tényleg brutális. Apropó, meg a BioWare-nél meg ugye, mint kiderült a Jason Schreier interjú sorozatából, hogy ott meg úgy volt, hogy így a stúdión belül ezt úgy mondták, hogy ilyen BioWare magic, hogy így az utolsó hónapig így totál káosz van, és így semmi nincs meg normálisan a játék, és az utolsó hónapban vért húgyoznak, de összeáll, és ez a BioWare magic. Csak aztán most ugye az Anthemnél, meg előtte a Mass Effect Andromedánál érdekes módon nem működött ez a BioWare magic, aminek már az azt megelőző játékoknál se lett volna szabad működni. Oké, nekem a Mass Effectnél kifejezetten kérdés, hogy mit csináltak addig. Ezt hogy érted? Hát, hogy mit csináltak addig? Miért kellett az utolsó hónapig káoszban lenni a dolognak? Hát az Anthemnél is kiderült, hogy mikor 2012 környékén kezdtek el dolgozni rajta. Uh-huh. És... Jó, ebben valószínűleg benne van nagyon sok ilyen, tudod, ilyen reggeli melletti megbeszélés, hogy van egy ilyen ötletem páncélokról. Páncélok? Tehát gondolom így kezdtek el. De nem az, tehát hogy... És akkor valamikor 2016-ban vagy mikor volt az E3-as első videó. Uh-huh. De hogy, vagy 2017-ben, de hogy konkrétan azelőtt a videó előtt egy pár hónappal kezdtek el effektív dolgozni rajta. Tehát, hogy azt megelőző mondjuk 4 évben csak koncepciófázisban volt az egész. Tehát ilyen konceptártok voltak, meetingek voltak, meg megbeszélések arról, hogy hogy kéne kinézzen ez a játék, és addig egy kódsort nem írtak le hozzá. De hát ez egy része, tehát a játék az nem egy ilyen exakt dolog. Az a helyzet, hogy a játéknak az a nagyobbik része, nem lekódolni. Hát tehát attól lesz játék, nem attól, hogy valakinek sikerült begépelnie. Nyilván az nehéz, és nyilván az a rész is meg kell, de az, hogy a design rendben legyen, és hogy át legyen gondolva a koncepció, az a nagyobb cucc. Nyilván nekünk így nehéz belegondolnunk, hogy hogyan lehet átlátni, hogy valami jó lesz, akkor is nyilván az Anthem pont egy példa arra, ahol sokkal fontosabb a kódolás, mert például a gameplay, a flying, tehát a repülés, hogy érződik ilyenek, az alapvetően kódolás. De nem az, tehát akkor az Anthem, most ha az Anthemnél maradunk, ott kifejezetten az volt ott a probléma, hogy 4 évig kotlottak valamin, ami utána hótszar koncepció lett, és az egészet strukturálisan kellett gatyába rázni, és tényleg az utolsó hónapokig nem állt össze az Anthem sem, és ez látszódik a végterméken. És mellesleg a fejlesztők is miért úgy mi történt egyébként alapvetően? Hát, nyilván valami ismert izzadnak, tehát abban az esetben, ha az nem 4 év lett volna, hanem 2016 helyett 2014-ben kezdik el ténylegesen kódolni az Anthemet, akkor is ugyanúgy crunch lett volna az utolsó hónapban, jó, mert az ember így működik. Ha nem holnap van a leadás, akkor majd ráérek, és akkor ma elmegyek fél órával hamarabb, ma nem kell annyira sietni, mit tudom én. Tehát, hogy... Jó, a lényeg az, hogy ha most csak az Anthemnél maladunk, az ilyen precedens értékűen katasztrofális fejlesztés. Az, igen. Ettől függetlenül most a crunch maga, az sehogy se jó, de van. És... Ez a tényállás, tehát, hogy nem kéne. Tehát ezt valószínűleg csoda kell hozzá, hogy bárhol. Ja, és én erre sem mondanám azt, hogy ez meg csak a kiadók problémája, meg, mert hogy az van egyébként, hogy a fejlesztők, meg a játékfejlesztők, akik ugye egy bizonyos szinten művészi dolog az, amit csinálnak, ők aztán tökéletesítgetnék örökké. Tehát valahogy meg kell határozni, hogy mikor lesz kiadva. És ha megvan egy dátum, amit teszem, azt ők már így tudnak egy ideje, akkor alapvetően nyilván crunchba fullad mindig, de ez nem a kiadó hibája, csak és kizárólag, hogy crunchba fullad. Hát jó, de van különbség a között, hogy mondjuk a Fortnite-hoz hasonlóan egy ilyen permanens crunchban vagy. A Fortnite ez egy permanens crunch. Az, van különbség. Az nagyon különböző, de hogy a Fortnite fejlesztett, szerintem aki fejlesztette a Fortnite-ot, vagy dolgozott a Fortnite-on, azért annak lesz helye máshol. Van különbség a között nem is. Nem azért, mert a Fortnite egy jó játék, nem erről van szó, csak. Hogy mondjuk a megjelenés, meg a nagy patchek előtt, közben, után egy két hétig mondjuk van egy ilyen izmosabb szakasz, ahol úgy többet kell benn lenni, meg ugrásra készen kell állni, hogyha bármi van. És megint egy más téma az, amikor mondjuk Stardew Valley fejlesztő vagy egy személyben, és a kis szerelem projekteden dolgozol, vagy mondjuk egy olyan projekten dolgozol, amit tényleg nagyon szeretsz, és akkor észre sem veszed, és tényleg bennmaradsz a munkaidő után, és akkor így megdicsérnek érted, de igazából nem mondják, hogy haza kéne menni, érted? Tehát, hogy így hagyják, hogy ott még te ott dolgozzál. Tehát ezek között mind van különbség. De ettől függetlenül, tehát a nagy baj az, hogy nincsen szakszervezete a videójátékipar fejlesztőinek. És ezért tudnak például... És mi akadályozza meg őket, hogy legyen? Na, ez egy nagyon jó kérdés, és igazániból amint lesz mondjuk egy szakszervezet, akkor mondjuk sok cég nem fogja tudni ezeket feltétlenül már megcsinálni, mert hogy ez a crunch, az, hogy te legyél benn mondjuk a 8 órán felül még valamennyit, ez egy ilyen ki nem mondott elvárás. És nem mindenki ilyen szerelemprojektként tekintelenem, hogy így, ó, bassza meg, ma is már megint tovább kell maradni, és így az asszony is vár haza, a gyerekért is el kéne menni az oviba, meg itt tudom én, és akkor így nem tudok hazamenni, vagy ha hazamegyek, akkor csak aludni megyek haza most két héten kell, tehát érted? Van ez a fajta, és nem az, hogy így, jaj, annyira jó volt ma így, egy olyan ötletem volt, és képzeld, drágám, ma ezért jöttem haza, és még véletlenül sem a mucikával, az asszisztenssel vacsoráztam együtt az irodában, tehát, hogy így, nem egészséges dolog, és hogyha lenne egy szakszervezet, az például az ilyenek ellen, főleg, hogyha az alkalmazottaknak ez rossz, és hogy a szakszervezethez fordulnak, akkor így ízekre szedni a cégeket. Na, én azt megnézném, ahogy egy szakszervezet valahogy megpróbálja megmagyarázni azt, hogy amikor tényleg megpróbálja megmagyarázni, hogy oké, tehát hogy eddig nem csináltatok semmit, vagy nem össze nem csináltatok semmit, csak nem haladtatok eléggé, hanem szöszöltetek valami boka mozgással, és akkor most meg szaladnak a fejlesztők a szakszervezethez. Szóval én nem hiszek abban, hogy 100%-osan ki lehet ölni a crunchot. Tehát, hogy egyszerűen nem hiszek abban. És bevallom őszintén, én szerintem fel kell mondani az embereknek. Tehát, hogy nyilván mondom, ha valami van, olyan szabályozás ilyenek, akkor persze forduljanak a sajtóhoz, annak lesz visszaütő hatása ilyenek, de hogy egyébként így is úgy is lépni kell. És persze csináljanak, hogy ne, de hogy ez nem lesz 100%-osan kiszűrve ez az egész jelenség, mert hogy ez egy kreatív folyamat. Ez egy kreatív folyamat marad örökké. És a kreatív folyamatok azok nem kiszámíthatóak 100%-ban. Soha nem lesz 100%-ban hibátlan. És nyilván a gazdaságát nézve pedig a dolognak soha senki nem fogja azt mondani, hogy oké, számoljunk fél évvel többet, elrakom rá ezt a plusz 50 millió dollárt, vagy még többet, és aztán maximum kijön a játék. Mert akkor meg az emberek, akik fejlesztik, azok azt fogják mondani, hogy jó, nem sietünk még. És nem lesz semmi, ami tartsa az időket. Vagy a másik megoldás nyilvánvalóan az, hogyha nem tartja valaki az adott időpontokat, meg nem tartja valaki a határidőket, azokat azonnal ki kell rugni. De hogy akkor meg nyilvánvalóan azért megy majd a sírás. Csak még egy kis fun fact a végére, hogy a Warframe-nél meg pont, hogy a játékosok kérték tavaly a fejlesztőket, hogy várnak ők az update-ekre, ne crunch-oljanak. Tehát, hogy ott meg egy hát ez a különbség, hogy közösséget építesz, vagy vásárlókat. Tehát, hogy most nyilvánvalóan teljesen más a közösség a Warframe-nek, és teljesen más a közösség a Fortnite-nak, és azt is hozzá kell tenni egyébként, hogy valószínűleg, ez így most jól hangzik, valószínűleg volt valami közös levél, amit így aláírtak, vagy nem tudom, hogy ez hogy működött, de hogy valószínűleg ez is csak egy réteg, és hogy egyébként ugyanúgy elvárná egy halomjátékos, hogy igenis tolják az update-eket megállás nélkül. Tehát, hogy ez igen, ez sajnos ez így működik, nyilvánvalóan vannak erre ilyen tök jó példák, de ettől függetlenül nekik se lesz ilyen szuper jó a helyzetük. Ja, amúgy meg te is, én is így youtuberként, vagy szabadúszóként te főleg, én csak átképzelni tudom, hogy ez milyen, de tudjuk azt, hogy milyen az. Tehát akinek cége van, vállalkozása van, azt tudja a legjobban, hogy igenis lehet egy nap 16 órákat dolgozni, gond nélkül. Jó, nekünk ez nyilván, nekem ez nyilván annyiban egyszerűbb, hogy itthon vagyok. Tehát, hogy kicsit összemosódik az itthon lét a munkával, és egyébként viszonylag átlagos a 10-13 órás munkanap streammel együtt nyilván, tehát hogy a stream előtti munka, és emiatt például direkt később kezdek reggel, mert mint úgy értem, hogy direkt később ülök le a géphez reggel. Én nem nagyon szoktam leülni így délig, valamikor igen, de hogy nem nagyon szoktam leülni délig például, vagy nem is, hát azért addig, de mondjuk így 11-ig, mert akkor elkezdek dolgozni, és nem hagyom abba. és akkor, amikor tudod, utána számolok, hogy mit tudom én, mondjuk van egy stream a nap végén, ami mondjuk 5 órás, mondjuk, vagy 6, vagy ha 4, akkor okésak vagyunk, de hogyha mondjuk 5-6 órás, ami azért elég gyakran szokott sikerülni, akkor ha mondjuk nekem előtte már voltak munkaóráim, mert pedig nyilvánvalóan vannak munkaóráim, akkor már is fenn vagyok, mint 10 órán minimum. Szóval, hogy ez nyilván ez így működik, de hogy ez meg megint más, mert hogy ugye nem kényszerít erre senki. Tehát én aztán soha életemben nem panaszkodnék semmi ilyesmi miatt. Különösen azért, mert nekem gyakorlatilag lazán kötődik a fizetésem a befektetett munkámhoz, érted? Tehát, hogy gyakorlatilag kapok egy adag játszópénzt, a közösségtől, nyilván a Patreonon keresztül, tehát kapok egy adag játszópénzt, és eldönthetem, hogy mit csinálok az időmmel. Az a helyzet, hogy mondjuk 3 hónapig simán dönthetnék úgy, hogy semmit. Nyilvánvalóan nem lenne jó, meg nyilvánvalóan leégne a pofámról a bőr, de hogy szerintem nagyjából egy olyan 3 hónapig nem kezdene el jelentősen esni a Patreon összege havonta. Aztán utána lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, lehet, hogy még tovább, sose fogom kipróbálni. De ugye ebből adódóan azért az én esetem az messze menőkig a legideálisabb eset, amit el tudok képzelni egyébként. Messze menőkig a legideálisabb eset. Tehát tényleg az van, hogy kapok egy büdzsét egy hónapra, ha abból megélek, akkor igazából akkor is megkapom a büdzsét következő hónapban, ha nem csináltam semmit ebben a hónapban. Nyilván emiatt, ha mondjuk beteg vagyok, akkor simán ki tudok venni 3 nap szabadságot, vagy 4 nap szabadságot. Nyilván, mit tudom én, a Twitch reklámbevétel, tehát nyilván ingadozik valamennyit a fizetést, tehát nyilván elképzelhető, hogyha nem streamelek, vagy nem rakok fel YouTube videókat, amiket mostanában nem nagyon csinálok, és ezt például kezdem is érezni anyagilag, ami előbb vagy utóbb bele fog taszigálni abba, hogy elkezdjek felrakni YouTube videókat. De ha például nem rakok fel videókat, vagy nem csak streameket, akkor mit tudom én, eltűnik 20-30 ezer forint a bevételemből, ami nyilván számottevő, meg nyilván kalkulál vele az ember, de hogy nem hal bele. Tehát nem az van, hogy mondjuk nem kapom meg a fizetésemet. Szóval azért nekem a helyzetem nagyon-nagyon istenes a nézőknek köszönhetően. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon istenes a helyzetem egyébként. Ja, igazából csak arra akartam kilukadni, hogy aki önmaga főnöke, az tud nagyon belecsúszni egy ilyen önmagadat túlhajszalad. Nagyon, és egyébként nagyon sok embert ismerek, aki mostanában vagy megtette, vagy gondolkozik azon, hogy kivesz irodát. Annak ellenére, hogy ilyen itthoni, tehát annak ellenére, hogy mondjuk ilyen videózást meg ilyet csinál biznisz szinten, kivesz irodát, mert különben elmosódik a határa munka és nem munka között. Hát meg és hogy nem bírsz leállni, nem bírsz kiszakadni a mókuskerékből, tehát hogy így igen. Leamortizálod magad egy pillanat. Sajnos egyébként ez nagyon-nagyon erősen előfordul. Én akkor csináltam ezt, amikor a Gamesternél dolgoztam, és utána a saját csatornát csináltam. Akkor voltak ilyen elképesztő munkaóráim. Tehát az ilyen elképesztő napjaim. Illetve az előtte lévő időszakban, amikor a csatornám Magyarország legnagyobb csatornája volt, ami akkoriban nem jelentett semmit. Pont ma beszélgettem erről a Q&A videóban egyébként, ami holnap után megy ki, hogy ma vettem ugye föl, hogy azt nem mondtam el, hogy akkoriban, hogy mennyit dolgoztam, de az heti 6 nap napi olyan 12-14 óra volt. Viszont ettől függetlenül én a továbbiakban is fenntartom, hogy 1000-szer jobban magunk főnökének lenni. Mert hogy nincs az a kényszerítő erő, ami van mellette, tehát hogy amikor te magadnak csinálsz valamit, akkor azt te magadnak csinálod, érted? Tehát nem bejön a főnök, vigyorog egyet, és hogyha pont most vicceltem ezzel egy haverom, aki kint él Dániában, helyett, de Dániában, és ő mutatta most a főnöke új autóját, és erre írtam vissza, hogy ha nagyon jól dolgoztak, akkor jövőre vehet még egyet. És hogy nyilvánvalóan ez is egy Porsche, és nyilvánvalóan van már egy Porsche-je, és egyébként van egy Teslája is, de azt hiszem a mostani az még nem sajátja, de szóval érted, tehát, hogy igen, srácok, ha jól dolgoztak, akkor vehet még egyet. És azért ilyenkor azért ezerszer benne van az, hogy akkor inkább ezerszer dolgozok magamnak. És nem azért, mert sajnálom bárki mástól, hanem mert én is szeretnék Porsche-t. Jó, én nem szeretnék Porsche-t, veszek, nem is lesz soha. De például van egy ingatlan a 17. kerületben, amit nagyon szeretnék. Sajnos most jöttem rá, hogy 3 lakásos, azt hittem csak egy. És valószínűleg soha nem fogjuk tudni megvenni, de ezt meséltem is pont a hétvégén. De hogy értetted például, ilyenkor azért így ez lebeg a szemed előtt, meg az lebeg a szemed előtt. Szóval nem mindegy. Te szerintem az, hogy te vagy a saját főnököd, az sokkal jobb, de ez nyilván embere válogatja, mert van egy csomó ember, akinek meg egyébként szüksége van arra, hogy bejárjon egy irodába, ahol pont véget érjen a munka, és hazajöjjön. Pont ezt akartam mondani, hogy valaki igenis igényli, hogy legyenek keretek, legyen egy főnöke, aki megmondja neki, abszolút, hogy ma mit kell csinálni, és hogy, mert egyedül és nem bevallom tudja. Őszintén, én azért szoktam irigyelni azokat az ismerőseinket, akikről például tudom, hogy dolgoznak 8 órát, hozzám képest elképesztő korán kelnek, viszont mondjuk hazaérnek 4-re, 5-re, ötre hazaérnek, és onnantól másnapig nincs dolguk. Tehát, hogy nem kell válaszolni e-mailekre, nem kell foglalkozniuk semmivel. Tehát azt csinálják, amit tehát az ilyen beláthatatlan mennyiségű szabadidő számomra. És nyilván aztán megint van, amikor nekik is van, mit tudom én, valami meetingre kell felkészülni, és akkor otthon még csinálja prezentációt. Érted? Tehát, hogy ezek így megvannak. De hogy ettől függetlenül, tehát hogy mindenkinek más a mentális állapota, és mindenkinek másra van szüksége, én személy szerint nem tudnám elképzelni, hogy ilyen szervezet köröttök között kelljen dolgoznom. Valószínűleg egyébként egyszer el fog jönni, tehát egyszer el fog fogyni a szerencsém, meg el fog fogyni a nézőknél a támogatói kedv, hogy nem tudom, hogy mondjam. És simán elképzelhető, hogy valahova el kell menni. De hogy én nem, én tudom magamon, hogy nekem például ez nem adná. De hogy mondom, én a saját helyzetemre semmiféleképpen sem akarnám egy lehelletnyit sem azt sugalni, hogy ez bármilyen szinten rossz. Arra az időszakra, amikor egyszerre dolgoztam 3 projekten plusz a csatornán, az időszak nem volt jó. Az időszak, az nem volt jó. Tehát az, ott legyünk őszinték, az idő, de azt nem hiába hagytam abba. És hogy nem is hiányzik egyébként az, hogy azokon a projekteken dolgozzak. Hát figyelj, igazándiból mennyi hiányzik még? 39.990.999.000 forint kb. És megveszik a saját kis szigetünket, tudod? Ja, hú, azt hittem ennyire drága házat néztem ki. Ja, nem, azt a házat sem fogjuk tudni megvenni, és egyébként az is hozzátartozik, hogy az a ház, amiről most gondolok, az ilyen befektetés jellegű is lenne, mert oda nyitnánk kávézót, oda nyitnánk bicikli szervizt, mert nagy a hely, és olyan helyen van, tehát olyan helyen van, ahol ezeknek lenne értelme. Szóval nyilván az, tehát ez nyilván egy drágább, nagyobb ingatlan, nagyobb területen, jó területen, lepukkant állapotban. Szóval soha nem, és nem is gondolkozunk reálisan abban, hogy ténylegesen megvesszük, mert nyilvánvalóan soha nem lesz rá pénzünk. Havennyi elképzelésem sincs, mennyibe kerülhetne. Én irányézésre simán mondanék rá egy 120 milliót ebben az állapotában. Hát figyelj, a mostani ingatlan árak mellett simán. Igen. A mostani ingatlan árak mellett simán. Na de egy gamer sziget. Az mennyi lenne? Gamer sziget egyébként. Ja, és lelépni a retekbe egy gamer szigetre. Ja, hát ezt pár streammel ezelőtt kiszámoltuk, hogy kiszámoltuk, minden lakó 500 ezeret belead, és ott van egy állampolgárságot vesz magának egy szigeten, ahol még van infrastruktúra is. Mennyire fajn lenne. És én 200 ezer embert várunk szeretettel. Ugye a mostani az itteni magyar népsűrűséggel megfelelő nagyságú legyen a belakottság. Tehát ez az elviseljük még egymást kategória. Elviseljük egymást. Ja. Aki támogató, az már ingyen állampolgárságot kap most. Elég jó nézni egyébként, hogy a 17. kerületben az átlag ingatlan ár az 43 millió forint. Ja, az még nem is annyira drága És még nem is egyébként. annyira drága. Ja. Ez a durva. Na mindegy, nem tudom, hogy jutottunk ide. Az a lényeg, hogy ez a crunch szerintem nem tudom. Szerintem ez egy kicsit túl van lihegve a gamingben. Én vagy alul van lihegve mindenhol máshol. Lehet, hogy alul van lihegve mindenhol máshol. Egyezzünk ki abba, hogy alul van lihegve mindenhol máshol. Ja, igazándiból most ez csak az én tapasztalatom, attól függetlenül, hogy nem tartom jó dolognak, hogyha túldolgoztatják a cégek az alkalmazottaikat, hogy ahhoz, hogy megélj, esetleg az átlagnál kicsit jobban megélj, ahhoz általában a legtöbbünknek a belünket ki kell dolgozni. Ahhoz dolgozni kell, igen. És tényleg tök mindegy, hogy kőműves vagy, tök mindegy, hogy manager vagy, tök mindegy, hogy fejlesztő vagy. Igenis, a beledet ki kell dolgoznod, és sajnos amióta a világ ez így megy. Előtte a szántóföldekre jártak az emberek, és dolgoztak heti 7 napot. A száj volt akkor, meg szopták a 16 brét. órában. Igen. Igen, ez igen. Akár Most gyerekek. meg irodába járnak, meetingek vannak, release van, patchek vannak, tököm tudja, mi van. Tehát ez, amióta a világ ez ilyen, csak most már vannak ilyen munkatörvények, meg hasonlók, amik próbálják ezt valamilyen szinten regulázni, és akkor ezen tudunk kiakadni. De tehát igazándiból a lényeg nem változott az elmúlt 2-3 ezer évben semmit. Persze vannak emberek, akiknek nem kell megdögleni a munkasúlya alatt, de ők nekik valószínűleg már születésük óta nem kellett megdögleni semmi alatt. Sajnos, nyilvánvalóan persze, de az most egy egészen másik kérdés. Egy egészen másik kérdés. Na jó, a végére, videójátékok. Szerintem annó. Azon gondolkoztam, hogy én körülbelül az Annót játszottam egyedül egyébként az elmúlt időszakban, ami új. Én azt meg jól kibeszéltük a hétvégi bográcsozással egyébként. Igen. Igen, Annó, nagyon élvezem. Most a héten is be akarok valamikor iktatni, nem holnap, mert holnap szerintem Sea of Thieves. Holnap Sea of Thieves lesz, mert megjelenik egy új update, egy egyéves anniversary update egyébként. És az azért az elég király, meg azt nagyon várjuk. Így a tartalmát, így a várható tartalmát illetően nagyon-nagyon király lesz. De szerintem a héten fogom még streamelni az Annót. Nagyon jó lett. Tehát az elmúlt szerintem 10 év annó játékaiból összegyúrtak egy ilyen kvintesszenciális annó játékot. Tehát minden jó, ami azokban jó volt, benne van, ami meg nem volt jó, azt meg átdolgozták, vagy kihagyták. És így parami jó. Elméletileg ez lenne az értelme, ha jönnek újabb részek játékokhoz. Én egyébként most fogom elkezdeni a negyedik nekifutásomat a játékban, mert most jutottam el oda, hogy jó, ez a mostani nem fog működni már, mert hogy konkrétan a gép az folyamatosan kivásárolja a szigeteimet, és nem tudok már ellene mit kezdeni, úgyhogy kell kezdenem egy új játékot, Holt, hogy én még ezt nem jutottam el az elmeséljem. elektromos áram használatáig. Én ott tartok, és sajnos azért kezdem bebukni, mert a kolóniákon egy szigetet azt úgy vett meg a gép, hogy én nekem fel se tűnt, és azt a szigetet vette meg, ahol a minden volt. És így visszavásárolni is elég macera, Elég drága, meg igen. drága. Hát meg, hogyha kivásárolta teljesen, akkor letarolta a teljes Igen, infrastruktúrát. le is tarolta az infrastruktúrát, és akkor most így nekem is kéne vásárolgatni. De hogy van egy ilyen is, tehát ez a tőzsdejáték az egészben, ami ugye a 2250 már bekerült, mint ez a tőzsdejáték dolog, és az is szerintem tök jó újítás volt. Tehát ez megvan benne, meg benne van a korábbi részekből, hogy most már több sziget között kell kereskedni, harcolni, nem külön szektorban van a harc, hanem ugyanabban, és hogy mindent így egyszerre kell menedzselni, meg közben bejöttek ilyen apró újítások. Tehát például azt vágod-e, hogy az, hogy ilyen kis beauty dolgokat csinálsz a városodba, Aha. az ugye befolyásolja a városodnak a presztízsét, és abból is van kb. Ilyen 20 szint, még mínuszba is lehet menni bőven. Ó, és, ott vagyok. És minél pluszosabb, egy idő után elkezdenek jönni a turisták, ha építesz ilyen turista kikötőállomást, és akkor azok is tejelnek. Nem kevesebb. Igen. Nagyon-nagyon élem. Mondom, én nem jutottam el az elektromosságig, de hogy én például, amikor volt most egy időszak, amikor nagyon jó volt a pénzem, meg én ilyen elfből nem nyúltam hozzá az újságcikkekhez, és ezt az elvet most hátrahagytam, és elképesztő, hogy mennyi bevételt lehet hozni propagandával egyébként, úgyhogy hát akkor hozzuk a bevételt a propagandával, és ilyen nem tudom, ilyen 600-700 ezer dollár van a játékban, gondolom, nem tudom, dollárt költöttem el a többi játékosnál vásárolgatni gyakorlatilag a szigeteikből. Elég hülyén csináltam egyébként, mert a kisebbekből vásároltam, ami az volt a koncepcióm, csak hogy megmagyarázzam, hogy van értelme annak, hogy miért így terveztem. Szóval az volt a koncepció, hogy a kisebbekből vásárolok, és amikor meg tudom venni olcsón, és aztán felfut. Érted? És akkor lesz bevételem belőle. De hogy amióta belevásároltam magam, azóta a játék hozzá se nyúlt. Úgyhogy azokat a szigeteket egyszerűen abba hagyta a fejlesztését. Nem tudom, hogy eredetileg is ez volt-e a célja, tehát lehet, hogy amúgy se fejlesztette volna. Most az a tervem például a következő szigetre, hogy összegyűjtök egy ilyen 1 millió körül, és akkor azt hiszem be tudom vásárolni magamat a legerősebb vetélytársamnak a főszigetében. Igen. Ami egy ilyen szupererős vállalkozás egyébként, ugyanis az ilyen szuper puszipacsi nagypajtás állapotunkból már így is lekalapáltam magunkat a háború szélére. Tehát, hogy még nem vagyunk ott, de hogy most már nagyon meggondolom, hogy milyen részvényeket veszek meg egyébként. Mert én nyilván, ha bevásárod magad a szigetébe, akkor romlik a viszony. Tehát akkor ugye nyilván egyre rosszabb a viszony. Viszont arra jöttem rá, hogy úgy tudom őt még gyengíteni, mert ugye én most nyilván azt sem, hogy a legerősebbet gyengítem, tehát őtőle próbálok elvenni bevételt, hogy van egy sziget, ami egy másik játékosé, aki nem a legerősebb, és nem is lesz soha. Tehát ő már nem lesz, az azt hiszem a fő szigete ráadásul talán, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos, és ha jól emlékszem, akkor az 5 részvényből 4 már nem az övé volt. Tehát, hogy az 5 részvényből már 4-et megvett az, aki a legjobban áll nálunk, az az AI, a duci idős néni. Nála duci idős néni van. Ja. Akkor még ezt is váltogatja, de jó. Nekem mindig ugyanazok voltak egyébként. Mert nálam fekacsávó van, egy ilyen dagadt arisztokrata, aki egy ilyen pöcs, meg egy ilyen ennek a felesége. Elegáns kis csaj, aki meg így nem ért hozzá, de nagyon cuki. Tehát, hogy... az ázsiai elegáns kis csaj. Nekem nem ázsiai. Ja, nem ázsiai. Nem, okay. ilyen kalapos. Akkor valószínűleg igen, valószínűleg. Mert mondjuk egyébként lehet, hogy a izétől függ, a nehézségi szinttől, mert hogy én ugye normálan játszom. Lehet. Mert hogy az viszont logikus lenne, igen. És akkor arra jöttem rá, hogyha olyan tehát, hogyha nem az ő szigetén veszel meg részvényt, hanem megveszel részvényt, amit ő már megvett egy másik szigeten, az nem rontja a kapcsolatotokat. Úgyhogy így lehet ilyen viszonyrombolás nélkül kis pénzt így átcsempészni a saját pénztárcádba. Úgyhogy jelenleg ez is történik egyébként. Ja, de meg tényleg, tehát az az élményem volt végre egy Ubisoft játéknál, meg egy játék, egy triplás játéknál, hogy itt a játék, és nem kötött kompromisszumokat. Tehát, hogy így egybe kaptam egy fullos produktot. És nem az van, hogy várok a patchre, várok a DLC-kre, várok az akármire, hogy megcsinálják a játékot rendesen, hanem itt van egybe egy fullos játék, ami jól működik, és nem az jól az érzésed, működik, hogy mit hagytak ki belőle most. Jól meg. Össze van rakva, és szuper fun. Hát ja. Jó a hangulata, jó a zene. Oh. Szóval, hogy ja. Úgyhogy én most épp ott tartok amúgy, hogy valószínűleg még párat megveszek, pár részvényet megveszem a csajnak, és valószínűleg aztán egymásnak esünk, úgyhogy már építem folyamatosan a hadihajóimat. Amúgy szerintem le tudnám győzni, Nem tudom, az a baj, hogy nem tudom, hogy számolja, mert ott van egy ilyen, ahol a kapcsolatokat meg tudod nézni, ott van Igen, egy ilyen a gazdaságot összehasonlítás. meg a haderőt számolja külön. A Szerintem haderő. mindegyikhez van egy pontérték rendelve, mindegyik Igen, de hajótípushoz is az szerintem alapján. nem csak a hajókhoz, hanem a kikötőknek a fegyveres védelméhez is. És szerintem neki nagyon sok pontja az a kikötők fegyveres védelmében van, amit gyakorlatilag be lehet nyomni, érted, egyesével. Tehát, hogy az nem fog hirtelen visszatámadni az én kikötőmnek. Tehát, ha folyamatosan ostromlom a kikötőjét, akkor ugye azt el fogom tudni egy idő után venni. Csak elég hajó kell, hogy átüssem a védvonalait. De hogy nem fog a háború hozzám jönni, mert akárhogy nézem a térképét, ilyen 5-6 hadihajót látok, amiből messze többen van már most. Az a baj, hogy nem tudom, hogy lehet neki hadat üzenni. Az lenne a legjobb egyébként, ha valahogy úgy tudnék neki hadat üzenni, hogy így beparkolok a hajói köré, hadat üzenek, szétlövöm, és mehetek is tovább. Egyébként hozzá kell tenni amúgy, hogy ő parkoltatott hadihajókat az én kikötőim között, ahol két sziget ennek a kikötője is van, és az elég izgi volt, amikor így odaállítottam mellé úgy hajottat, hogy így elé meg mögé, hogy ő ne tudja az enyémeket lőni, de én tudjam az övét. És ez azonnal megindult, és arrébb hajózott onnan, tehát hogy rájött, hogy ott nem akar lenni Itt feltétlenül. valami Nem készülőben tudom, hogy van. mikor fog egyébként kitörni a háború, én mondom, nekem jelenleg ilyen 40 alatt van már a kapcsolatom azzal a csajjal. Tehát ilyen 30 és 40 között van talán. Illetve én most csináltam meg az első kolóniámat az új világban. Állatkertet azt csináltál már? Vagy Nem. múzeumot? Az is mennyire fun, tehát ilyen modulárisan építhető, és akkor attól függően, hogy milyen műkincseket meg állatokat találtál, így Illetve belerakod igen, őket. És akkor azok csináltam. így adnak a kultúrának, és ilyen kis modulok vannak, tehát hogy mit tudom én, ha az összes ilyen dzsungelállatot összegyűjtöd az állatkertedbe, az pedig az egész szigetnek, vagy az egész cégednek ad egy ilyen permabónuszt. Mit tudom én, összeszeded az összes háztáji állatot, akkor most mondok valamit, a farmok 10%-kal többet termelnek. Mondtam valamit, nem ez a bónusz, csak valami ilyesmire kell gondolni, és ez mennyire király már. Tehát, hogy így, egy jó dolog, már maga az egész koncepció szerintem tök király, jött a sok kis állatot így megy, de így jutalmaz a játék is érte, és ilyen tök jó célok vannak. Úgyhogy, nagyon király, nagyon Én, király. szóval csináltam állatkertet, de nem volt benne egy darab állat sem. Mert rájöttem, hogy azért ilyen expedíciókat kell indítani, és akkor még nem tudtam, hogy kell. Van egy ilyen indiai csaj egy ilyen kis szigeten, és tőle lehet Van. állatokat venni. Tőle lehet állatokat venni? Aha, így random megjelennek így időközönként az állatok, és akkor ott is össze lehet vásárolni, néha ilyen ritka állatok is vannak. És akkor pont itt az állatkert a képen, hogy Igen, így. igen, igen. Mert ugye elkezdtem építeni, leraktam egy csomó területet, és aztán mindegyik üres volt, és így, ja, hogy be kell hordanom az állatokat, hát akkor csá. Tehát, hogy akkor így, no way, no way. Ja, úgyhogy az anno 1800 az egy jó játék lett. Nagyon, nagyon jó. És lehet Tudod, mihez játszani. kaptam most kulcsot? Na. Mármint gondolkoztam rajta egyébként, hogy kérjek-e. Na Írt a mihez? Cenega, hogy van itt a lehetőség, és így. Erre hol van? U-bót. Ahhoz én is, de én nekem a készítők előbb küldtek kulcsot. Én nem írtam azt hiszem senkinek végül vele kapcsolatban, de Én se. akartam. Én se. Maguktól küldték a készítők, és a Cenega csak utána, úgyhogy így. És így, tudod, ez így, ez egy Tehát ez egy tenger alatt járós menedzser játék. Jól látom, és tudod, így Igen, igen. FPS nézete is van. Tehát, Azt hogy a konkrétan egy tenger alatt járó legénységét kell menedzselni. Úgyhogy ez megint az, hogy most egy ideje nem játszottunk új játékkal. Hát, guys! Most fogunk! Pont holnap jelenik meg Early Access-ben egyébként az U-boot. Én ettől függetlenül holnap Sea of Thieves-ek. Ha jönnek, srácok, biztos, hogy össze fogok tudni szedni egy csapatot. Én egyébként már elkezdtem vele játszani, még sok mindent nem értettem. Én most belőle, aktiváltam be. De így jó pofa, azért nem csináltam belőle még videót, mert akad, mint az állat ezen a szaros Windows 10-en. Nem jó. A felvétel meg a stream is gondolom akadna, úgyhogy majd lehet, hogy átmegyek Windows 7-re, és majd ott. Na de mindegy is! U-Boat, igen, az nekem is egyébként rajta volt így a radaromon, hogy így ez egy érdekes játék lesz. Én nekem annyira nem. Hogy láttam, igen, meg láttam, és így érdekesnek tűnik, meg mit tudom én. De hogy így nem igazán, és most, hogy jött ez az e-mail a Cenegától, és így, hogy akkor igazából nem is kell semmit nagyon csinálnom érte. És akkor így, jó, akkor belenézek, és ráadásul valószínűleg egyébként nekik is jó. Mert amúgy el tudom képzelni, hogy hányan jelentkeznek ezért a játékért azért. Tehát, hogy azért úgy most őszintén hányan jelentkeznek, vagy egy második világháborús, tengel alatt járó szimulátormenedzser játékért, valami a kettő között tudom elképzelni. Meg mondjuk egy Mortal Kombatért. Meg mondjuk egy Mortal Kombatért, amire én például nem is írtam, hogy küldjenek Mortal Kombatot, mert tudtam magamon, hogy nincs kedvem hozzá. Na, a Mortal Kombat az meg tipikus az a játék, hogy maga a játék az király, de a mikrotranszakciókkal meg a körítéssel elkúrják. Tehát, hogy nem maga a játék rossz, hanem amit úgy körítenek még köré. Tehát, így... Ez annyira rossz, amikor van egy jó játék, és ez olyan, mint a nem, annál egy kicsit durvább, mint amit az Assassin's Creed Odyssey-nél csináltak. Ott is a játék, az kifogástalan, de bele kellett tolni azt a kurva mikrotranszakciót. Mert kell, nyilván. Mert kell. Na, itt beletolták a mikrotranszakciót, és a balansz meg a farmolás, na az nagyon fájó pont miatta. Mortal 11-nél, de maga a játék, ha csak arra kell, hogy leülsz azt Mortal Kombat, meg haverokkal itt pittyogunk, arra viszont tök jó. De ha akarsz kozmetikai extrákat, meg mit tudom én, akkor készülj fel, hogy izzadni fogsz, vagy fizetni, vagy mind a kettő. Játszottam viszont egy nagyon mókás kis játékkal, az a címe, hogy Islanders. Annyit kell róla tudni, hogy ez egy ilyen kis építő zenjáték, ahol lényegében azt hinnéd, hogy ilyen városépítős játék, de inkább... És aztán rájössz, hogy nem. De inkább egyfajta puzzle játék, ahol arra kell rájönned, hogy miket és hova építesz. Aha. Mert hogy így ilyen... ezt lehet, hogy ki kéne próbálni. Mert hogy minden épület attól függően, hogy mi van a vonzás körzetében, másik épület, valamilyen tereptárgy, pontokat generál, és neked az a célod, hogy mindig teljesítsd az adott pontkövetelményt egy körbe. Tehát, hogy minden körben kapsz adott mennyiségű és típusú épületet, amiket egymáshoz viszonyítva úgy kell lepakolnod, hogy elérd a következő szintet. És ha ez megvan, akkor jön a következő szint, megint pontokat kell gyűjtened, megint másfajta épületeket kell leraknod, és ez addig megy tovább, amíg az adott szigetet be nem telepítetted annyira, hogy tovább mehess a következő szigetre, és akkor ez így megy tovább a végtelenségig. Uh-huh. És ez tök jó pofa, és 5 euró. Tehát, hogy még... Aranyosnak tűnik egyébként. Nincs is túlárazva, úgyhogy ez egy tök jó, olyan kis relax játék. De legalább építeni lehet benne. De mondom, ez inkább... Igen, lehet építeni. Ez inkább puzzle játék, mint építős játék. Úgyhogy az Islanders az is egy ilyen kis ajánlott kategória nálam. És ilyen tök relax az egész, úgyhogy ez ilyen kellemes volt. Játszottam még a World War Z-vel. Akartam így felvetni a srácoknak, hogy játszunk World War Z-vel, és mondtak, hogy nem. És így miért? Szar. És így, Nem tudom, szerintem tök oké volt maga a játék. Tehát, hogy így ugyanazt tudja, mint egy Left 4 Dead, csak TPS nézetben. Uh-huh. És mivel a Left 4 Deadnél működik a formátum, itt is működik. Tehát, hogy... Én nem tudom, miért szitták ennyire. Annyira szeretném kipróbálni, lehet, hogy ki fogom próbálni. Vannak benne bugok itt-ott. De nem vészes, szerintem egyáltalán nem vészes. A progressz rendszer is jó. Tehát, hogy így külön fejleszted a karakterosztályodat, hogy medic kell, mit tudom én, van 6 fajta karakterosztály benne, vagy mit tudom. Tehát, hogy külön fejleszteted a fegyvereket, amikkel harcolsz. És így jó hangulata van a játéknak, és hát a zombik azok ömlenek. Tehát, hogy így konkrétan most van ez a Days Gone, ahol ugye avval lett belekrámozva, hogy ott hogy ömleni fognak, igen. Zombi hordák. Na hát ott a Days Gone, na most én így láttam képeket a Days Gone-ból, azt úgy be kell szorozni 3-mal. Kb. Tehát, hogy így a zombik itt egymás hegyén hátán jönnek, így másznak egymáson, így vetik utánad magadat. Ja, az a World War Z-nek egy ilyen fontos grafikai eleme volt egyébként. És így, amikor egy ilyen zombi halmot, ami így próbál felmászni az épület oldalán egymás hegyén hátán, így megküldesz egy rakétavetővel, vagy gránátokat így lehajigálsz nekik, hogy így húgy! Na az például kifejezetten mókás. Vagy vannak olyan részek, ahol egy ilyen nagy silóba kell fölfele vagy lefele haladni, és akkor a siló tetejéről így esnek, ilyen zombi eső van. Így vetik le magukat folyamatosan, és akkor így nem is kell velük harcolni, mert így beleestek a semmibe, vagy ott előtted placsan szét, de hát így iszonyat feelingje van emiatt a játéknak. Szóval szerintem így kifondottan vicces, mókás játék. Jó, én erre rá akarok nézni mindenképp. Szóval szerintem, ha a Left 4 Dead bejött, akkor ez is be fog jönni. Én imádtam a Left 4 Dead-et. Számtalanszor végig toltuk. És hát még egy játékkal kezdtem el játszani, de arról most nincsen képanyagom. Az meg a... Amit Twitch-en streameltél, nem? Igen, a Forager. Uh-huh. Hát azt imádom. Tehát az a játék, az hócuki, tök megnyugtató az is, és gyakorlatilag nem semmi másról, mint gyűjts, kraftolj, építs, terjeszkedj, harcolj, aztán gyűjts még többet, építs még többet, kraftolj még többet, terjeszkedj még és többet. Harcolj. Aha. És ez így ismétlő jelben rakva, tehát így az is nagyon jó, és ez is ilyen egy személyes projekt, mint a Stardew Valley, hallod? És így nagyon-nagyon-nagyon aranyos. Azt most láttam, igen, azt most láttam többeknél a streamben azt a játékot. Aranyosnak tűnt, nem tudom, hogy így érdemes-e nekem csekkolni, nekem valamiért úgy tűnt, hogy nem annyira nekem való. Nem, nincs túl bonyolítva a játék, de egy ilyen tök jó kis flow élmény van ebben is. Tehát így mész, gyűjtögetsz, szeded a dolgokat, amik így random poppolnak a térképen, és akkor várod, hogy hol poppol a következő arany, azt kiszeded, és akkor craftold a következőt, aztán szintet lépsz, kitalentezel valamit, aztán megnyitsz egy újabb szigetet, azon is másfajta új nyersanyagok vannak, mész tovább, fejlődsz, és teljesen jó. És hallod, olyan meg lehet nyitni benne ilyen extrákat, és akkor, hogy van egy olyan extra, ilyen kis 20 darab diából álló ilyen kis animációs diavetítés, hogy hogyan készítette a készítője a játékot, és akkor ott van, hogy hát apukám mindig szerette volna, hogy sokra viszem, és akkor ott következő dia. Aztán amikor apukám meghalt, akkor magamra maradtam, és így nem tudtam, hogy mit kezdjek magammal, próbáltam dolgozni helyeken, de nem jött be, és akkor eszembe jutott az ötlet, hogy csinálok egy játékot én magam, és akkor ott így végigveszeti 20 dián, így tényleg nagyon-nagyon kedves játék. Tök jó. Ez tök jó. Yeah. És már hallod a logó, tehát hogy bejön a játék logója, és utána egy ilyen kis animált feje a készítőnek, gondolom, hogy nagyon sokat dolgoztam ez a játékon, remélem tetszeni fog, és így integet neked, aztán bejön a menü. Tehát így, tök jó, én az ilyeneket nagyon szeretem. Ez chill, meg ez ilyen tök jó, meg tökre remélem az ilyen embereknek egyébként, hogy bejön, tehát hogy ő rátesz minden, duplán, triplán. Ja, de elnézve az eladásokat, meg az értékeléseket, szerintem bejött a dolog. Aha. Király. De Steamen most jelenleg így top 10-ben benne van már egy olyan pár hete. Igen? Aha. És wow, oké, akkor azért valószínűleg bejött neki, igen. És jelenleg ilyen 1600 plusz nagyon pozitív értékelésen van a játék, úgyhogy... Azért elég laza. És az mennyi egyébként, vagy mennyibe kerül? 20 euró. Mondjuk... Szerzem minimum megvették, sokkal többen. Nem, mondjuk nekem a grafikája nem kifejezetten tetszik. Tehát ez ilyen nagyon-nagyon Engem is letisztult. Ezt tartott vissza egyébként, hogy maga a grafikai stílus nem tetszett annyira. De maga a játékmenet meg így tök jó, úgyhogy Foragert azt tudom még ajánlani. Ha a Stardew Valley az bejött, akkor hát, szerintem ez is bejöhet. Lehet benne farmolni is egyébként. Tehát, akkor lehet, hogy meg kéne néznem nekem is. Mondjuk annyi a farmolás, hogy kiásod a lukat, aztán a belerakod a magot, ami egy olyan perc múlva ki is nő, aztán learatod, és akkor csinálsz belőle kenyeret, vagy még több magot, és akkor azt újra... Mm-hmm. Tehát, hogy így tényleg gyűjtögetésről szól a játék. Túlnyomó része, úgyhogy a cím nem hazudtolja meg magát. Már nő. Háj, akkor lehet, hogy meg kéne néznem. Aj, de mindig ez van, hogy nincs egyszerűen az embernek ideje ennyi játékra. Mert régen, amikor két óránként váltottam játékot, meg betartottam azt, hogy két órát streamelek egy játékot, akkor persze, akkor volt időm, mert akkor két órát belenéztem, mentem tovább. Mostában sokkal többet játszok játékokkal, amit nagyon élvezek egyébként. Nagyon-nagyon élvezem. De hogy így nincs. Így nem lehet már mindennel. Nekem mondod. Aj. Bár több időből állna egy nap, vagy nem tudom. A világ összes idejét, igen, így egyszerre. Vagy ha csak abból élnék meg, hogy játékokkal játszom. Az igen, csak az a baj egyébként, hogy nehogy azt hitted, hogyha nem lenne munkád, hanem csak ezt csinált főállásban, akkor sem csak abból élsz meg ám, hogy játékokkal játszol. Nyilván nagyobb a része, de hogy annyi ilyen idővívő dolog van. Ezek most is vannak, csak mellette még dolgozom is. Fene se tudja. Ugye elsősorban valószínűleg azért nem, mert például az együttműködések azok ugye nem annyira. Tehát annél azok nélkül ugye elég nehéz megcsinálni azt, hogy meglegyen a megélés. Na mindegy, ez egy nehéz kérdés, igen. Na de, szerintem úgy a mai napot azt így kibeszéltük. Yep. Úgyhogy akkor mi nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Ha yep. Minden jól megy, akkor két hét múlva találkozunk. Yep. Várjál, az hanyadika? Ez 13-a. 13-a. Jó, oké. Az elméletek működik. Május. Egyébként elnézést látszok mindenkitől, amikor kimaradnak, cubecastek, akkor általában én mondom le valamilyen különböző indoknál fogva a dolgokat, úgyhogy sorry. Most az utolsó, azt hiszem, az egészségügyi okokból maradt ki. Igen, az egészségügyi okokból maradt ki. Ja, úgyhogy küldjetek Viktornak vitaminra. Bet, elkezdtem szedni egyébként. Nagyon helyes. Igen, elkezdtünk szedni egy általános vitamint is, meg C-vitamint külön. C-vitamin az, amiből nem lehet eleget szedni. Dehogy nem, sőt a C-vitamin pont egy olyan vitamin, amiből lehet túl sokat, és a maradékot kipisíled. Kipisíled, szóval, igen. Lehet túlnőni, de nem lehet belehalni. És ezzel visszakanyarodtunk a fantasztikus bozis élményhez, amit én így prezentáltam, úgyhogy... Jó, szabad! Prezentáltál, what? Hát tudod, a... Csak beszéltél róla, nem a prezentáltál semmit, hát így képzeletben. Hú, egy kicsit megijedtem, hogy stream közben így nem tudom, hogy most kellett menned, aztán inkább megoldottad hát így. Hát figyelj, itt a Star Wars-os bögre, aztán így bármikor érted, ha muszáj, akkor nem állhat meg a show, érted? A szükség nagy úr, show must go on, így is. Ja, aztán utána van meleg tea. Na, mindenkinek jó éjszakát, két hét múlva találkozunk, menjetek moziba, és ne ígyatok meleg teát. Sziasztok! Jaj, sziasztok! Undorító egy féreg vagyok. De vállalom. Féleggel nem értek egyet. Az undorítóval teljes mértékben.